Koeloen met het NOS Journaal. Een oud-leider van de extreemrechtse Proud Boys, Enrique Tarrio, heeft 22 jaar celstraf gekregen voor de bestorming van het Capitool in 2021. Het is de hoogste straf die tot nu toe is uitgedeeld voor de aanval op het parlementsgebouw. Tarrio was zelf niet bij de bestorming, maar volgens de openbare aanklagers stuurde hij de aanval op afstand aan. Een Russische piloot die met zijn helikopter in Oekraïne is geland, krijgt een beloning van ruim €450.000. Dat zegt de Oekraïnse inlichtingendienst. De piloot krijgt die beloning omdat hij naar Oekraïne is overgelopen en ook materieel heeft meegenomen. In de Russische helikopter zaten reserveonderdelen voor gevechtsvliegtuigen. In april stemde het Oekraïnse parlement in met een wet die beloningen tot bijna €1 miljoen mogelijk maakt voor Russen die overlopen. Van de ongeveer 300 Nederlanders die sinds 2012 naar Syrië en Irak zijn afgereisd met jihadistische bedoelingen, zijn er nog zo'n 100 in de regio. Het gaat vooral om volwassenen die zich aangesloten hebben bij terreurgroep Islamitische Staat, en een klein deel voegde zich bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië. Dat blijkt uit cijfers van de AIVD. Zo'n 100 uitreizigers zijn omgekomen en ongeveer 90 keerden terug naar Nederland, zegt de inlichtingendienst. Patiënten die geopereerd worden door mannelijke chirurgen hebben een hoger risico op ongeplande heropnames of ernstige complicaties. Dat blijkt uit een onderzoek in Canada onder meer dan 1 miljoen patiënten. De mannen lopen ook meer dan 25% meer risico om te overlijden dan weer een vrouw hen opereert. Een verklaring voor de verschillen hebben de onderzoekers niet. Het weer helder en het koelt vannacht af naar een graad of 15. De komende dag veel zon en op sommige plekken ook tropisch warm, tot maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Op 11 september, 140 jaar geleden, stapte Vincent van Gogh op de trein van Den Haag naar Drenthe. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En Van Gogh die kwam in Drenthe om te schilderen, waar hij grote ontwikkelingen doormaakte in zijn techniek en ook het sobere veenlandschap op het doek zette. En aankomend weekend dan. En aankomende week dan opent de tentoonstelling Op reis met Vincent in het Drents Museum. Bij ons de gast is de conservator van het Drents Museum, Annemiek Rens. Annemiek, goeienacht, fijn dat je er bent. Dankjewel. Jij hebt je de afgelopen jaren verdiept in het leven van Vincent van Gogh. Hoe lang ben je bezig geweest met deze tentoonstelling? Nou, wel 1 jaar of 8. Oeh. wat komt er allemaal bij kijken? Waar ben je mee bezig dan? Ja, nou eigenlijk normaal zijn we niet zo lang met een tentoonstelling bezig. Maar het onderwerp Van Gogh in Drenthe, ja, was iets wat eigenlijk zo bij ons museum hoorde. En waar toch naar mijn idee nog te weinig mee was gedaan. Dat ik de uitdaging op me heb genomen om me daar helemaal in onder te dompelen. En echt onderzoek te doen. En nou, helemaal die kennis op te bouwen. Ja, ik kwam dat omdat er 8 jaar geleden in 2015 een saaie vergadering was. En iemand zei, ja, we moeten er wat mee. En dat jij zei, nou vooruit, dan wil ik dat wel. Of zat er iets, had je ook echt al een fascinatie met Vincent van Gogh? Ja, absoluut. Ik heb al meer met Van Gogh gedaan. En toen ik bij het Drents Museum kwam te werken. Ik wist natuurlijk dat hij in Drenthe was geweest, maar daar was nog zo weinig aandacht voor die periode. En ik had echt het gevoel dat we daar een heel mooi verhaal mee konden vertellen. Ja, want wat heb jij zelf met Vincent van Gogh? Nou, allereerst kom ik uit de buurt van Zundert, het Brabantse dorpje waar Van Gogh geboren is. Oké. Okay. Mijn familie komt daar ook vandaan. En ja, eigenlijk als je daar rondloopt, dan kun je niet om Vincent heen. En ik was als klein meisje altijd al met kunst bezig. Dus dat was voor mij eigenlijk de eerste grote kunstenaar die voor mij heel interessant was. En vond je nou ook altijd dat je echt mooie kunst maakte? Of denk je, ja, het is ook maar een beetje je lokale held? Dat dan. Nee, dat sprak me wel erg aan. En nou, vooral ook, hij is natuurlijk toch anders dan anderen. Hij heeft echt iets betekend voor de kunst. En ik denk dat ik dat ergens al misschien toch als klein meisje al zag. En wat kun je dat uitleggen? Wat heeft hij echt toegevoegd aan de kunst aan het einde van de 19e eeuw? Ja, Van Gogh is eigenlijk pionier voor de moderne kunst. Iemand die op een hele andere manier naar het landschap en naar de mensen ging kijken. En ze niet alleen maar wilde schilderen, nou, zoals hij ze voor zich zag, maar toch met een bepaalde expressie, met een bepaalde emotie als diepere laag, zeg maar, in de kunstwerken. Ja, want is hij degene die dan echt heeft gebroken met, zeg maar, het realistisch schilderen nou, eigenlijk fotorealistisch schilder. Is hij de eerste die zei, nou, ik kan daar zelf wel een beetje mijn eigen interpretatie aan geven? Ja, ik denk het wel. Iemand die daar zo ver in ging. En je kan het wel goed zien als je kijkt naar andere kunstenaars die in Drenthe hebben geschilderd. Ja. Zijn eigenlijk allemaal tijdgenoten van Van Gogh. Hè. De Haagse school hebben we het dan over, eind 19e eeuw. En Van Gogh doet zoiets anders dan wat de rest doet. Ja, zij schilderen toch ja, hele mooie plaatjes ook. Maar het gevoel wat Van Gogh erin weet te leggen, dat is toch... Ja, dat is toch wel uniek eigenlijk voor die tijd. Hoe zou je dat gevoel omschrijven? Niet per se kijken naar het werk in Drenthe, maar in zijn algemeenheid? Ja, het zit heel diep eigenlijk. Hè. Hij probeert echt tot de essentie te komen van... Nou, in dit geval vooral het leven op het land. Het harde bestaan van de veenarbeiders. En ja, toch daar een bepaald gevoel naar boven te krijgen. Terug naar de basis eigenlijk. Is het ook een soort romantische invulling van dat... bestaan op het land die hij eraan geeft? Nee, hij eigenlijk juist niet. Okay. Dus dat zit bij zijn tijdgenoten nog wat meer erin. En bij hem ging het ook wel om het rouwen. Ja, ergens zat er ook wel wat sociaals eigenlijk in... waar hij in geïnteresseerd was. Ja. Weet je eigenlijk waarom Van Gogh dacht van... ik kan wel gewoon de werkelijkheid overschilderen... maar ik wil daar meer mee? Er moet ergens een soort inspiratie in zitten als je zo'n pionier bent. Ja, ik denk dat dat in verschillende dingen terugkomt. Maar natuurlijk ook zijn achtergrond in het geloof. Waardoor hij misschien toch anders naar dingen keek. Want hoe zat dat, die achtergrond? Hij was natuurlijk geboren in Zundert, waar zijn vader op dat moment voor de kerk werkte. Ja. En hij heeft zelf ook een carrière nagestreefd aanvankelijk in het geloof. In de katholieke kerk? Nee, in de protestantse kerk. Okay. Hij slaagde daar uiteindelijk niet in. Hè? En dat was ook het moment. Hij zat toen in de Borinage in België, in de mijnstreek. En hij werkte daar als ledenprediker. Maar hij ging daar zo in op, zo obsessief... probeerde hij eigenlijk die taak te vervullen... dat hij er zelf aan ten onder ging. En dat is het moment dat hij ook besluit om kunstenaar te worden, om het over een hele andere boeg te gooien. Want waarom werd hij zo opgeslokt door dat werk? Wat trof hem daar zo aan? Nou, ook wel een bepaald mededogen, denk ik, voor de mensen om hem heen. En hij ging zelfs zo ver dat hij ook zijn geld afstond en zijn eten en zijn kleding. Dus hij liep daar op een gegeven moment als een soort zwerver bij. En kon hij natuurlijk ook niet vol blijven houden. Hij ging helemaal op in dat pastorale werk, omdat hij niet nog een klein beetje afstand over kon houden. Nee, precies. Dus dat hij stortte zich daar helemaal in. En dat liep er natuurlijk niet goed af. Ja, want dat is altijd bij Van Gogh wat ik een beetje tegenstrijdig vind. Zijn kunst ziet er heel vaak best kleurrijk, vrolijk en mooi uit. Terwijl we aan de andere kant ook weten dat het best een man was die bijvoorbeeld met depressies te kampen had. Ja. En zichzelf ook verminkt heeft. Hoe kijk jij naar die tegenstrijdigheid? Ja, nou, en je ziet daar eigenlijk al heel veel tekenen van, ook op het moment dat hij in Drenthe is. Hè, want het oor afsnijden is natuurlijk ontzettend bekend. En dat speelt zich af in Frankrijk, dus dat is later dan Drenthe. Maar ook als je de Drentse brieven leest, dan zie je eigenlijk hele grote ups en hele grote downs. Hè, dus hij kan aan de ene kant lyrisch zijn over alles wat hij ziet. En de volgende dag regent het en heeft hij geen geld meer om nieuw materiaal te kopen. En nou, dan wordt hij toch weer wat zwaarmoedig en dat zet zich dan weer voort. En dan besluit hij weer, nou, laat ik dan maar naar een andere plek gaan. En dan begint het weer eigenlijk opnieuw. Dan is hij weer lyrisch. En je ziet het eigenlijk wel terug al. Over die brieven gaan we het vannacht ook zeker hebben. Maar kun jij het ook zien aan zijn schilderij, aan de kunst die hij gemaakt heeft, of die in een zeg maar positieve mood swing zat of in een wat negatievere? Nou, niet al. Ja, misschien. Goeie vraag. Ik denk dat je het soms wel kan zien, maar niet per se altijd. Nee? Wat is nou een werk waarvan je denkt, toen zag hij echt goed in zijn vel? Een werk dat we met z'n allen misschien wel kennen? Nou, misschien wel. Starry Night bijvoorbeeld, Sterrennacht. Omdat het zo mooi is dat hij dan. Ja. Dat zijn natuurlijk die tegen die blauwe hemel die. Ja, streperige sterren, toch, die hij dan heeft getekend. Dat is Starry Night. Ja, precies. En die nacht beweegt eigenlijk bijna. Hè? Het is ontzettend mooi hoe hij dat weet vast te leggen. Ja, en dan dacht je, daar is hij misschien wel op zijn best. Als hij dan midden in de nacht Ja, zo'n mooie sterrenhemel ziet. En die ook nog op een hele mooie manier weet te schilderen. Ja, schilderde hij op zicht eigenlijk of schilderde hij ook uit de verbeelding? Allebei wel een beetje, denk ik. We weten in Drenthe dat hij ook wel veel buiten schildert. Hè. Sommige schilderijen is echt zand aangetroffen. Omdat het waaide en dan ging het in de verf. En op andere momenten dan maakte hij een schets en ging hij dat verder uitwerken in het atelier. Ja. Goed, Vincent van Gogh dus. Tentoonstelling over een periode in Drenthe, waar we vannacht uitgebreid over gaan praten. Maar je zei het zelf, ik kom uit de buurt van Zundert. Dus bij Roosendaal in de buurt, echt in het zuidwesten van Brabant. Waar Van Gogh ook geboren werd. Hoe heeft die fascinatie voor hem zich in jouw leven vormgegeven? Hoe heb je met hem bezig gehouden? Ja, ik ben uiteindelijk kunstgeschiedenis gaan studeren. Ik was dus altijd al geïnteresseerd in kunst. En toen dacht ik, nou laat ik er dan maar mijn beroep van maken. Als je dan ook nog focust op de 19e en de 20e eeuw... dan is Van Gogh automatisch natuurlijk een kunstenaar waar je niet omheen kan. Nee. Waar ik ook wel een aantal mooie dingen mee heb mogen doen de afgelopen jaren. Ja, wat zijn mooie dingen waarvan je denkt, dat was echt leuk. En daar heb ik Van Gogh heel goed leren kennen bijvoorbeeld. Ja, nou absoluut was dat een collectiepresentatie die ik mocht maken voor het Krullenmullen Museum. Met een Van Gogh collectie. En ik ben natuurlijk mezelf helemaal ondergedompeld in die collectie. Die ontzettend groot is. En dat was fantastisch om dat te mogen doen. En wat is daar dan zo ontzettend leuk aan? Wat kom je dan tegen waarvan je denkt, wow. Wauw, dit wist ik niet. Ja, nou eigenlijk, er zijn natuurlijk altijd de topstukken en die zijn fantastisch. Maar ik vind het zelf misschien nog wel leuker om de wat minder bekende werken, om me daarin te verdiepen en het verhaal daarachter naar boven te halen en te vertellen. Want hoe spoor je dan zo'n verhaal op? Heb je een voorbeeld van een schilderij, misschien dat we niet allemaal kennen, maar waarvan je denkt, ja, er zit een zo'n mooi verhaal achter dat ik daar ontdekt heb? Ja, nou, dat zijn natuurlijk heel, heel veel verhalen die je tegenkomt. Een voorbeeld. Nou, kijk, het probleem bij Van Gogh is natuurlijk, of het is niet zozeer een probleem, maar er is zo ontzettend veel over hem geschreven. Mm-hmm. Dat je. Bij minder bekende kunstenaars is bij wijze van spreken elke voetnoot interessant. Ja. Bij Van Gogh moet je echt gaan grasduinen in alles wat er geschreven is. En ook proberen boven te halen wat er wel en niet. Klopt. Of dat nog de nieuwste informatie is. En ik denk, misschien wel een mooi voorbeeld. In die collectie van Krullenmullen zit een Brabant schilderij uit Nuenen. Van een vogelnestje. Oké. Het bleek dat technisch onderzoek was naar voren gekomen dat daar een ander schilderij onder zat oorspronkelijk. Of eigenlijk een stukje daarvan. Oh, en dat is gewoon overgeschilderd? En dat deed Van Gogh wel vaker. Dan was hij zelf niet tevreden over iets en hij had gebrek aan materialen. Dus ja, dan sneed hij een doek in stukken en dan maakte hij er meerdere nieuwe kunstwerken van. Ja. En het was mijn opdracht om eigenlijk uit te vinden waar. Ja, welk werk daar nou onder zat, of ik daarachter kon komen. En heb je dat ontdekt? Nou, het is een beetje wel eigenlijk. Dus eigenlijk heb je gewoon een nieuwe Van Gogh ontdekt. Nou, maar een vierde daarvan ongeveer. Oké, maar toch, een kwart ontdekking, dat is heel veel meer dan eigenlijk iedereen verder kan zeggen, denk ik. Dat was heel leuk, ja. Maar wat zag je op dat kwart doek? Ja, het was waarschijnlijk een kar met een os of een paard ervoor. En dan ga je speuren in de brieven en dan kom je stukjes tegen waarin hij schrijft over dat hij bepaalde schetsen van zo'n scène aan het maken is. Weet je ook dat schilderij waar hij dan over schrijft niet meer bekend is. En uiteindelijk was de conclusie dat het waarschijnlijk om dat schilderij ging. Ja, en dan probeer je ook een verhaal te bedenken bij zo'n of uit te zoeken bij zo'n schilderij. Maar hoe doe je dan onderzoek? Hoe weet je bijvoorbeeld de beweegredenen die Van Gogh had om iets te schilderen? Het mooie bij Van Gogh is natuurlijk dat we zijn brieven hebben. Ja? He, dus we weten gewoon heel veel over. Wat hij zelf dacht en wat hij belangrijk vond en waar hij mee bezig was. Dus dat is voor mij altijd de eerste bron. Hè? Om zo dicht mogelijk bij hem te komen, te kijken wat hij schrijft. Mm-hmm. En vervolgens natuurlijk de kunstwerken zelf. En dan heb je nog alle literatuur en technisch onderzoek, röntgenfoto's, dat soort dingen waar je dan vervolgens naar gaat kijken. Ja, en zo pel je zo'n heel schilderij af om daar dan uiteindelijk maar. 5 regels op een bordje over te schrijven. Ja. Soms wel. Ja, soms heb je wat meer woorden, maar soms is het. Nee, ik snap, je hebt ook een brochure en je mag wat vertellen zo nu en dan. Maar dat lijkt me wel ontzettend moeilijk. Ja, het is wat dat betreft ook terugbrengen tot de essentie soms. Ja, ja, maar 5 zinnen is wel een hele korte essentie van soms heel lang onderzoek. We kennen Van Gogh natuurlijk vooral over zijn verhaal uit Frankrijk. Zeker ook uit Brabant. Maar over zijn periode in Drenthe, waar jouw tentoonstelling over gaat, is eigenlijk niet zoveel bekend, toch? Nee, en dat is best wel bijzonder, want we weten zo ontzettend veel over Van Gogh. En juist dit stukje uit zijn levensverhaal, die Drentse periode, is toch voor, in ieder geval bij het grote publiek behoorlijk onbekend. Ja. Ik heb ook gezien dat in bepaalde musea bijvoorbeeld een mooie tijdlijn was met alle plekken waar Van Gogh was geweest. En dat Drenthe ontbrak op die kaart, zeg maar. Okay. Dus dat geeft ook al aan hoe dat er toch werkt aan de winkel was. Ja, hoe komt het dat juist die periode een beetje vergeten is? Nou, het is natuurlijk een korte periode. Het was ongeveer 3 maanden. Mm-hmm. Dus het is ook al snel misschien de gedachte van, wat heeft hij nou eigenlijk kunnen doen in 3 maanden? Soms wordt het gewoon helemaal overgeslagen in de literatuur. Of er worden een paar zinnen aangeweid en die zijn meestal een beetje in de strekking van, het was een korte periode. Hij was depressief, hij was eenzaam en hij ging weer weg. En toen ging hij naar Nuenen en daar schilderde hij de aardappeleters enzovoort. Ja. Wat moet je ook zeggen dat Drenthe eigenlijk zijn periode is voordat hij zijn echt grote werken maakte? Ja, het is een stukje eigenlijk uit zijn ontwikkeling. Hè? Dus hij is nog echt niet lang als kunstenaar bezig. Mm-hmm. Hij is echt nog aan het oefenen. En hij bereikt echt wel dingen die belangrijk zijn om uiteindelijk bij al die meesterwerken te komen die we zo goed kennen. Ja. En waarom dacht je, we moeten toch zijn periode in Drenthe moeten we eigenlijk toch wel in de spotlight zetten? Ja, omdat het verhaal is eigenlijk zoveel meer dan toch het idee van een korte donkere periode vol eenzaamheid waar niet zoveel gebeurde. Dat is absoluut doet geen recht aan wat hij uiteindelijk toch heeft bereikt in Drenthe. Okay, en dus dacht jij 8 jaar geleden, hier in het Drenthe Museum moeten we het zeker over Vincent van Gogh gaan hebben? Ja, absoluut. Okay. We gaan daar verder op inzoomen zo meteen over het leven van Van Gogh in Drenthe. Dus voor die 3 maanden, 140 jaar geleden. Maar jij hebt ook muziek uitgekozen voor vannacht. Skik, kan niet anders. Drenthe band natuurlijk. Waarom wil je graag naar hen luisteren? Nou, ik vind dit is natuurlijk een beetje het onofficiële volkslied van Drenthe. En daarom is het heel erg mooi. Maar het is ook, Van Gogh was als het ware in Drenthe op reis. Hè? Dat is, ja? Daar gaat onze tentoonstelling ook over. En dit liedje gaat er ook over. Dat je op de fiets stapt en dat je door dat mooie Drenthe landschap gaat rijden. En mooie dingen tegenkomt. En het is heel een vrolijk, fijn liedje om te horen. Ja, dus eigenlijk kijken we door de ogen van Vincent van Gogh met Skik en op fietsen. Dan zeggen we samen vaak of in oran. Bij Amsterdam met aan het Dommerskanaal. Dan zit dadelijk dan de kaars. Zo dan fiets ik door. Want ik wil al wie de ring wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het Dommersmoor kan wezen. Ik wil al wie de deur naar beter vindt. Maar achteraf het veld de maak graag weer. Hij kan zo fietsen en een beetje slim. Dan giet het al vanzelf. Wie dat mij baas vandaag. Ik heb de band vol met vins. Wie ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij baas. Wie dat mij baas vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Een stukje blauwe spieken aan de heer en die. En dat ik zo zijn bars en de toren zie. De vies ik deur, want ik weet niet sneeuw. Het giet vandaag van zorg. Wie dat mij was vandaag. Ik heb de band vol met wind. Kik is dat in de nacht van NPO Radio 1. Het officieuze Drentse volkslied. Op fietsen. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. En dat lieten we natuurlijk horen omdat we vannacht praten met Annemieke Rens, conservator van het Drents Museum, waar vanaf 11 september, 6 dagen nog maar, de tentoonstelling Op reis met Vincent te zien is. Want Annemieke, wanneer kwam Vincent precies naar Drenthe toe? Nou, precies op 11 september 1883. Oké, dus dan zijn we, dat zeiden we net, dus dat is 140 jaar geleden. Maar hoe oud was hij toen zelf? 30. Oké. Ja. En waar stond hij? Dus hij had zijn dominee bestaan eigenlijk al achter de rug. Dus waar stond hij op dat moment in zijn leven? Ja, hij is eigenlijk iets meer dan 2 jaar als kunstenaar aan de slag. Hij heeft dat eerst in Etten beoefend, waar zijn ouders op dat moment wonen, ook in Brabant. En daarna gaat hij naar Den Haag, waar hij natuurlijk de stad gaat schilderen, waar hij schilderslessen krijgt van Anton Mauven. En daar is hij ongeveer 2 jaar. En dat is het moment dat hij naar Drenthe gaat, want hij heeft eigenlijk behoefte om weer terug naar het platteland te gaan. Ja, en waarom wilde hij naar Drenthe en bijvoorbeeld ging hij niet naar Brabant, naar Zundert, waar hij zelf vandaan kwam? Ja, hij zat in Den Haag. Dat was op dat moment echt de kunstscene, zeg maar. De Haagse school zat daar. En Drenthe was een hele populaire plek voor die kunstenaars om naartoe te gaan. Echt? We zitten in de tijd dat de steden groeien, de industrialisatie komt op gang. Alles is aan het veranderen. En een beetje de moderniteit, die is toch ook het platteland aan het aantasten. Maar je ziet dat kunstenaars op zoek gaan naar de mooie plekjes die er nog zijn, de ongerepte plekjes. Dus eigenlijk de ouderwetse plekjes. Ja, waar de modernisering nog niet heeft toegeslagen. Nee, en die vinden ze op allerlei plekken in Nederland, maar ook in Drenthe. En ze gaan daar bijna allemaal heen. En het zijn dus eigenlijk ook die collega-kunstenaars die tegen Van Gogh vertellen van nou, daar moet je heen. Dat is echt de plek waar je nu moet zijn. En waar ging hij dan heen in Drenthe? Hij kwam aan in Hoogveen. Ja. Daar is hij een paar weken geweest. Heeft daar een omgeving rondgelopen. En vervolgens is hij op de trekschuit gestapt. Over de verlengde Hoogveense vaart naar Nieuw Amsterdam Veenoord. Okay. Dus dat is nog wat verder in Zuidoost Drenthe. En daar is hij eigenlijk de rest van zijn tijd gebleven. Want wat was Drenthe, je zei het platteland, dat was al aan het meemoderniseren met de industrialisatie van eind 19e eeuw. Waarom bleef Drenthe achter? Het is niet zozeer misschien dat Drenthe echt achterbleef. Er waren hier natuurlijk, in Drenthe waren natuurlijk niet zoveel grote steden ook. Hè? Mm-hmm. Dus daar was het platteland natuurlijk veel meer aanwezig. Je ziet dat daar heel veel mooie dorpjes zijn, heel veel heidevelden. Er is gewoon heel veel natuur. En dat is natuurlijk voor kunstenaars heel, heel aantrekkelijk. De plekken waar Van Gogh heen gaat, daar gaat op dat moment is het eigenlijk heel druk met de turfafgravingen. Dus de veenindustrie is daar aan de gang. Ja, maar dat is dus voor zover ik weet een ontzettend harde wereld. Heel veel armoede van die, je moet stel maar dan een beetje van die plaggenhutten bijvoorbeeld. Dat is niet het romantische landschap die je op die mooie heidevelden vindt. Nee, dat is zo. En in Drenthe heb je eigenlijk een beetje de scheiding tussen het zand en het veen. En je ziet dat eigenlijk die tijdgenoten van Van Gogh, die gaan naar die mooie zanddorpjes. Die gaan de schaapskuddes schilderen en de rietgedekte boerderijen en de hunebedden. En Van Gogh die doet eigenlijk iets heel anders. Dus die gaat juist naar het veen. De plaggenhutten vindt hij fascinerend. Hij zoekt eigenlijk de schoonheid op een plek waar die veel minder aan de oppervlakte aanwezig is. Mm-hmm. Want dus in dat wel, toch harde bestaan van de turfstekers. Ja, absoluut. Als je voorstelt dat op het moment dat hij daar is, dat dan is die vervening is eigenlijk niet te missen. Hè, er zijn kilometers lange waterwegen, zo noemt hij ze zelf ook. Waar natuurlijk af en aan schepen varen die de turf vervoeren. Allemaal van die kanaaltjes die de brandstof van die tijd vervoerde. Ja, en het landschap is natuurlijk, het wordt afgegraven. Het donker, grote turfbulten overal. Het moet best wel een bijzondere wereld zijn geweest die hij aantrof. Ja. Wat vond hij daarvan, van die wereld? Hij vond het fascinerend. Hij raakte eigenlijk niet over uitgepraat. Hij kijkt ook echt met het oog van een schilder. Dus alles wat hij erover opschrijft, dat is hij als het ware al aan het schilderen. Ja, en zocht hij dan de romantiek op? Of was het ook misschien wel een soort bijna politieke boodschap? Van kijk wat hier gebeurt en er is armoede. Of hoe zat hij in de wedstrijd? Nee, dat eigenlijk die politieke kant die had hij niet zo. Hij keek vooral naar wat hij wilde schilderen, wat hij mooi vond. Hij noemt het een heel grappig fragment uit een brief waarin hij het heeft over de mensen die hij tegenkomt. En dat ze toch een beetje varkenskoppen en zo hebben. Het is heel onaardig eigenlijk. Maar en dat hij blij is dat de mannen hier korte broeken dragen. Want dan kan hij de benen goed zien. En dus het is niet echt beledigend bedoeld, maar meer. Het zijn interessante figuren, zeg maar, karakters die hij ziet, waarvan hij denkt, ja, die kan ik mooi tekenen. Ja. Maar als je daar 3 maanden zit in Drenthe, dan hij spreekt ook met die Drenthenaren. Hoe verhield hij zich tot hen? Ja, hij heeft niet echt veel aansluiting gevonden. Mm-hmm. En hij was daar natuurlijk alleen, er waren geen andere kunstenaars. Die waren er, als die er al waren, waren die er in de zomer. Hij was er in de herfst. Dus er was natuurlijk een enorme afstand tussen wie hij was en de mensen die hij daar tegenkwam. De lokale bevolking die had waarschijnlijk zoiets van, wat is dit voor vreemde snuiten? En wij maar hard werken en hij zit lekker een beetje te tekenen de hele dag. En Maar dat is toch absurdistisch dat je dan daar 140 jaar geleden tussen die turfstekers zit en dan met je schildersezel en je papier een beetje een beetje zit te schilderen. Ja, en hij wilde heel graag mensen tekenen. Mm-hmm. En hij schrijft op een gegeven moment ook dat het echt niet lukt om modellen te vinden. En dat hij al, als hij al iemand heeft gevonden, dat ze dan halverwege gewoon weglopen. Ondanks dat hij ze betaald heeft. En dat lukt hem niet zo goed, nee. Nee, een totale clash van verschillende belevingswerelden. Hoe goed kon Vincent van Gogh als schilderen toen hij op zijn 30e in Drenthe aankwam? Hij was eigenlijk nog niet zo lang bezig als schilder. Hij had wel heel veel getekend de eerste jaren. Mm-hmm. Maar het schilderen, daar was hij pas in Den Haag mee begonnen. En daar was hij dus nog echt in ontwikkeling. Ja, maar zie je dat ook aan de manier waarop hij schildert? Ja, hij is heel erg aan het experimenteren met hoe kan ik nou bepaalde kleuren op de manier vastleggen zoals ik ze wil. Ja, en ook de figuurstudies daar. Kijk, als je een potlood vast hebt, kun je natuurlijk heel mooie lijnen zetten. En met een kwast is dat toch heel anders. Ja, dus daar, je ziet wel dat hij daar nog wat mee worstelt. Ja. En dan zie je dat in de manier waarop zijn werk ook echt anders uit dan wat hij bijvoorbeeld in Brabant en in Frankrijk heeft gemaakt? Ja, absoluut. Ja, daar is hij natuurlijk toch alweer een paar jaar verder en heeft hij het toch een stuk beter onder de knie. Ja, want hij is natuurlijk niet zo super oud geworden. 37 toch? Ja. Dus hij heeft eigenlijk een hele korte schilderscarrière maar gehad. Klopt, maar wel heel productief natuurlijk. Ja, ja. En zie je dan ook dat die ontwikkeling dat dus ook razendsnel gaat? Dat hij bijvoorbeeld dat zijn werk later in die Drentse periode alweer iets anders is dan in het begin van die Drentse periode? Nou, ik denk dat de periode daar te kort voor is. Mm-hmm. Maar we zitten op een moment dat hij natuurlijk 2 jaar later de aardappeleters schildert. Hè? En dat is eigenlijk zijn eerste echte grote meesterwerk. Dus daar, en vanaf daar gaat hij helemaal los als hij in Frankrijk is. Vonden mensen dat toen ook al een meesterwerk? Of was dat is dat eigenlijk pas iets later? Ja, in zijn eigen tijd werd het nog niet gewaardeerd. Hè. Aan het eind van zijn leven begint het een beetje te komen. Mm-hmm. Maar het is vooral de jaren daarna dat het echt groot is geworden. Ja. Want hoe keken, hij ging met de verschillende mensen van de Haagse school naar Drenthe. Hoe keken zijn mede-collega's naar Vincent van Gogh in die tijd? Nou, hij... ik denk dat ze hem toch ook wel een apart figuur vonden. Uh-huh. En het was misschien in de omgang ook niet de makkelijkste man. Als je dan leest hoe hij toch best vaak ruzie ook krijgt met zijn collega's. Echt? Waar gingen die ruzies dan over? Ja, over van alles en nog wat. En het bekendste voorbeeld is misschien wel dat hij natuurlijk met de aardappeleters, dat zijn vriend Anton van Rappard, die ook belangrijk is voor de Drentse periode, dat die toch kritiek heeft op de aardappeleters en dat het dan ook klaar is met de vriendschap. Oh, echt? Ja, Ja. Maar waarom kijk ik al niet zo goed tegen kritiek, Vincent van Gogh? Nee, en ergens kan ik me er iets bij voorstellen. Want als je je ziel en zaligheid in zoiets legt en je bent daar al jaren naartoe aan het werken. En dan lees je toch dat je vriend die belangrijk voor je is, dat het niet ziet zoals jij het ziet. Dan is dat natuurlijk geen fijne boodschap. Nee, maar ja, aan de andere kant, het is ook maar je werk. Of was dat voor Van Gogh toch wat meer? Nee, dat was niet zomaar werk. Nee, dat was een levensmissie. Het zat heel diep. Mooie kunst maken. Ja. Ja. Had hij veel contact met andere schilders daar in Drenthe? Of was hij ook wel een beetje eenzaam? Hij was alleen in Drenthe. Al die andere kunstenaars die dus naar Drenthe gingen. Maar die zaten daar in de zomer. Die waren gewoon alweer weg. En hij ging september, oktober, november. Ja. Dus daar had hij geen geluk mee wat dat betreft. Want waarom ging hij in die tijd dan naar Drenthe? Nou, het was misschien ook niet helemaal zo gepland. Hè. Hij schrijft al 2 jaar voordat hij uiteindelijk naar Drenthe gaat over Drenthe. Dat hij het plan heeft om erheen te gaan. Maar hij had ondertussen in Den Haag ook steeds meer problemen op allerlei vlakken. Mm-hmm. Hij had een relatie met Sien en zij had als prostituee gewerkt. Mm-hmm. Dat werd absoluut niet geaccepteerd door zijn familie. Dus daar had hij het moeilijk mee. Hij had geldzorgen. Er waren eigenlijk allerlei omstandigheden naast het feit dat hij dus graag naar het platteland wilde, die hem uiteindelijk op dat moment deden besluiten om naar Drenthe te gaan in september. Ja, ook een beetje een vlucht dus misschien. Ja, dat denk ik wel in zekere zin. Ja. Is dat ook waar het beeld vandaan komt dat het een wat donkerdere periode was in het leven van Vincent van Gogh? Ja, misschien wel. En we hebben het dus ook over het najaar. Dus het is ook wat donkerder gewoon dan in de zomer. Maar als je natuurlijk dat vroege werk vergelijkt met het Franse werk, dan is het altijd donkerder. Hè? Dat is vaak ook toch een beetje het beeld. Het zijn allemaal bruine werken. En later komt pas die kleur. Maar als je goed kijkt naar het vroege werk, dan zit er stiekem toch best wel heel veel kleur in. Ja? Ja, ja. Want wat zijn dingen, zeg maar, taferelen die hij schilderde in Drenthe? Ook dingen die jullie laten zien in de tentoonstelling? Hij was helemaal weg van het landschap. En dan juist die uitgestrekte mooie veenlandschappen waar je dan ergens zo'n plaggenhutje in de verte zag liggen. We hebben een hele mooie, bijzondere aquarel uit een Canadese privécollectie. Die 40 jaar lang niet te zien is geweest voor het publiek. En, en daar zitten lila's in en roesbruine en groen. En allerlei kleuren waarvan je denkt, jeetje, dat deed hij dat toen toch ook al wel. Oké. Okay. Heel gaaf. En hoe ben je die dan op het spoor gekomen? Ja, het is best moeilijk om werken die in een particuliere collectie zitten te traceren. En dit was een werk wat we wel kenden van een zwart-wit afbeelding. En ja, je weet dan dat het ergens in een particuliere collectie zit. Maar we hadden het geluk dat we via een bemiddelaar eigenlijk het contact konden leggen met de huidige eigenaar. En dat die er ook voor open stond om het te exposeren natuurlijk. Ja, en had hij daar ook al die onrealistische stijl, die waar hij echt wat toevoegde aan de werkelijkheid? Ja, ergens denk ik, als je kijkt naar het landschap, dan voel je toch ook een bepaalde, je ziet wel de schoonheid, maar je voelt ook misschien een bepaalde eenzaamheid. Ja? Als je dan kijkt naar dat hutje wat daar in zijn eentje staat op zo'n mooie verlaten kale vlakte. En dat staat dan misschien ook als symbool voor zijn eigen gemoedstoestand. Ja, en hij vindt de Drentse hutten vindt hij ook fascinerend. Hij schildert heel veel plaggenhutten en kleine boerderijtjes. En wat je ook vaak ziet is dat hij dan zo'n hutje schildert en dan is het donker, maar dan komt er wel een lichtje door het raam. Dus het is ook een soort geborgenheid of zo die hij voelt in de mensen die dan wonen in zo'n klein hutje. Had hij het naar zijn zin? Hij had het een groot deel van de tijd wel heel erg naar zijn zin als je zijn brieven leest. Er waren natuurlijk ook tegenslagen. En het is ook niet zo gek als je bedenkt dat je in je eentje naar een plek gaat waar je niemand kent en waar je op jezelf teruggeworpen bent. Dat je die ups en downs hebt. Ja, dus het was niet per se heel erg anders dan dat het misschien bij die andere schilders was. Nee, stond er misschien wel wat meer voor open. Ja. Maar nee, dat, ja. Niet echt in zijn algemeenheid. We gaan zo meteen even over die brieven hebben. Want dat is, dat zei je al, voor jou ook een ontzettend belangrijke inspiratiebron voor die tentoonstelling over de tijd van Vincent van Gogh in Drenthe. Maar zoals we net ook al zeiden, je hebt muziek meegenomen vannacht, ook van Abel. Waar wil je naar luisteren? Ja, het liedje Onderweg. En dat is voor mij een heel mooi liedje, wat aan de ene kant ook wel een beetje symbool staat voor het onderweg zijn, zoals Van Gogh natuurlijk was. Hè? Ja. Fysiek, maar ook mentale reis eigenlijk die hij maakte. En daarnaast hoort het een beetje bij mijn roots en hoor ik die hele mooie zachte G terug in het liedje. Oké, hier meet Drenthe-Brabant. Absoluut. Ja, onderweg, zoals Van Gogh dus ook was. We luisteren naar Abel in de nacht van NPO Radio 1. Ik doe de deur dicht, straten lijken te huilen, wolken lijken te vluchten, ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was, is zit nog veel te diep in mij. Dat ik mocht denken. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij. Maar ik vergat. Dat ik zo anders ben dan jij. Ik loop de straat in, maar het zal me nooit verwarmen, omdat het mij niet kan omarmen. Wie zou mij zien? Het liefst zou ik willen. En onderweg. De nacht van EO. En bij mij te gast is de conservator van het Drents Museum, Annemieke Rens. Met haar praten we over de tentoonstelling over de tijd van Vincent van Gogh in Drenthe, die volgende week geopend wordt, vanaf dan te zien in dus het Drents Museum. Annemieke, jij zei het al, belangrijk onderdeel in ook jouw onderzoek zijn de brieven van Vincent van Gogh. Waarin hij ook zijn periode in Drenthe beschrijft. Aan wie schreef hij die brieven? Aan Theo, aan zijn broer. Okay. Hè? En hij was natuurlijk alleen. Dus alles wat hij wilde delen met iemand, dat schreef hij op in een brief. Dus we weten ontzettend veel. Hij schreef bijna elke dag wel een brief aan Theo. Oké, dat schreef hij dus ook niet aan Sien, zijn vriendin in Den Haag. Maar zijn broer was zijn vertrouweling. Ja, absoluut. Ja. En hoe zag die band eruit tussen Theo en Vincent? Nou, het was natuurlijk zo dat Theo in de kunsthandel werkte en wel succes had. Hè. Van Gogh was ook ooit begonnen in de kunsthandel. Hij was daar niet in verder gegaan, Theo wel. En Theo werd eigenlijk voor hem steeds belangrijker. Want Theo steunde hem in alles, maar ook in financiële zin. Okay. Ja, ze hebben op een gegeven moment toch een soort deal met elkaar gesloten dat Theo hem financieel steunde en dat Vincent hem kunstwerken toestuurde. Okay. En dat was ook op dit moment in Drenthe al zo. Maar was het zo omdat Theo al het talent van zijn broer zag? Of was dat toch meer een soort familiedienst? Ik denk allebei wel een beetje. Ja, toch ook Theo nam op een gegeven moment de verantwoordelijkheid over Vincent, die toch een beetje een zorgenkind was, mm-hmm. over van zijn ouders. Maar tegelijkertijd zag Theo misschien toch ook wel dat Vincent een bepaalde richting opging die hij ook wel wilde steunen. Ja, dus die band die was innig. En waar schreef hij zo al over? Ja, eigenlijk over van alles. Maar het mooiste is natuurlijk dat hij beschrijft wat hij ziet. Mm. Hè, op het moment dat hij in Drenthe rondloopt. Hij schrijft eigenlijk alsof hij al aan het schilderen is. Hè. Hij schrijft over kleuren die hij ziet in het landschap. Bijna alsof hij zijn palet al aan het samenstellen is. En je zou kunnen zeggen dat het bijna poëzie is, hè, soms wat hij schrijft. Echt prachtige brieven. Ja. Ja, wat is de mooiste brief bijvoorbeeld die je bent tegengekomen? De mooiste brief, en dat is misschien ook wel een van de allermooiste brieven die hij ooit schreef. Het gaat over een dagtocht die hij maakte vanuit Nieuw-Amsterdam-Veenoord naar Zwelo. Mm-hmm. Die beschrijft hij in geuren en kleuren. Heb je de brief voor je liggen? Ja. Wil je hem voorlezen? Ja, zeker. Ik zal een mooi stukje voorlezen. Het was evenwel nog heel duister toen wij te Zwelo kwamen 's morgens 6:00. Het inrijden van het dorp was toch zo mooi. Enorme mosdaken van huizen, stallen, schaapskooien, schuren. Hier zijn de woningen heel breed, tussen eikenbomen van een superbe brons. Tonen in het mos van goudgroen, in den grond van roodachtigen of blauwachtigen of geelachtigen, donkere lila's grijzen. Tonen van onuitsprekelijke reinheid in het groen van de korenveldjes. Tonen van zwart in de natte stammen. Afstekende bij gouden regens van warrelende, wemelende herfstbladeren die in losse pruiken, alsof ze erop geblazen waren, los en met de lucht er doorheen schemerend nog hangen aan populieren, berken, linden, appelbomen. De lucht effen, blank, lichtend, niet wit, doch een lila's dat niet te ontschrijven is. Wit waar men rood, blauw, geel in ziet wemelen, dat alles reflecteert en waar men overal boven zich voelt, dampig is en zich verenigt met een dunne mist beneden. Alles tot elkaar brengt in een gamma van fijne grijzen. Hij had ook poëet kunnen worden. Nou, absoluut. Je zal het zeker daaronder kunnen scharen wat mij betreft. Ja, en kreeg hij veel reactie van zijn broer, van Theo? We weten niet wat Theo hem schreef. Die brieven zijn niet bewaard gebleven. Dus dat is jammer. Uh-huh. Dus we kunnen alleen gissen uit wat Van Gogh er zelf weer op terugschrijft. Hè. Ja. Ik denk wel dat Theo hem ook bijna net zo regelmatig terugschreef als Van Gogh aan hem schreef. Hoe ging dat in die tijd? Want nu sturen we een WhatsAppje en dan is het zo over. Maar hoe lang duurde het voordat die brief zijn broer Theo bereikt? Het is verbazingwekkend snel eigenlijk hoe dat ging. En het was soms ook zo dat de post wel een paar keer per dag gebracht werd. Mm-hmm. Dat was natuurlijk het belangrijkste communicatiemiddel. En voor Van Gogh was het zo dat hij in Hoogveen naar het postkantoor ging, ook om zijn geld op te halen. Hè. Theo stuurde hem dan geldwissels en die kon hij daarin leveren voor geld. Dus het postkantoor was een hele belangrijke plek in het leven van Vincent van Gogh. Want waar woonde Theo? In Parijs op dat moment. Oké. Okay. Ja. Dus dat was echt zeg maar de kunstkapitalist. Die was geld aan het verdienen met helemaal mooie kunstwerken. Ja, die zat in de handel. Ja. En is het toeval dat die broers allebei een beetje in dezelfde sferen aan het werk zijn geweest? Of, nee, of want er was ook een tak van de familie die in die kunsthandel werkte. Hmm. Dus dat, het was er niet zo heel gek dat ze ofwel het geloof kozen ofwel de kunst. Oké, dat zat er echt wel diep in. Hij omschrijft dus die landschappen. Laat hij ook veel van zichzelf zien, Vincent van Gogh, over de dingen waar hij zich bijvoorbeeld zorgen om maakt? Of, ja, zeker. Hij schrijft ook echt waar hij over worstelt. En een thema wat ook in die Drentse brieven heel veel terugkomt, is dus toch een bepaald liefdesverdriet over zien uit Den Haag. Mm-hmm. Dus daar loopt hij wel echt mee rond. En je kan eigenlijk zijn hele gemoedstoestand ook wel een beetje uit die brieven filteren. Ja, wat leer je daarin over hem? Nou, toch denk ik wel dat het iemand was die die heel erg ook wel soms worstelen met zichzelf. Hè? Wat voor persoon wil ik zijn? Wat voor kunstenaar wil ik zijn? Mm-hmm. En het is best wel intiem ook om dat te mogen lezen nu met z'n allen. Ja, ja, dat is eigenlijk best gek. Zit er geen briefgeheim op die, die brieven? Nee. Of omdat hij overleden heeft. Hoe werkt dat? Nou, hij heeft uiteindelijk natuurlijk op het moment dat hij overlijdt, hij gaat... die brieven zijn bij Theo en Theo heeft ze bewaard. Theo overlijdt niet heel veel later. En de weduwe van Theo die gaat eigenlijk zorg dragen voor het erfgoed van Van Gogh. Hè, van alle kunstwerken, maar ook de brieven. En zij besluiten begin 20e eeuw om ze uit te geven. Oh ja. En het zorgt ervoor dat mensen Van Gogh als kunstenaar natuurlijk ook heel goed leren kennen. Hè? Ja. Dat draagt absoluut bij aan zijn beroemdheid. Ja, het is niet alleen zijn schilders, maar ook dat we weten waar Van Gogh over nadacht. Dat is net zo belangrijk. Ja, zeker. En natuurlijk ook het tragische verhaal. Hè? Ja, je hoeft geen kunstgeschiedenis gestudeerd te hebben om daar toch iets over te weten. Nee, ik denk dat het gewoon op de basisschool bijna in de geschiedenisboeken staat, eerlijk gezegd. Dat denk ik ook wel, ja. Hij worstelde dus. Zat hij ook in onzekerheid over of hij het als kunstenaar wel zou kunnen maken? Was dat een grote strijd die hij voerde? Ja, voortdurend, want hij had natuurlijk geen werk verkocht. Hè? Dus hij was zo afhankelijk van zijn broer. En ja, daar schrijft hij veel over, dat hij dat toch, daar voelt hij zich toch schuldig over. En hij neemt zich voor om toch bepaalde werken te maken die misschien wat meer commercieel waren. Maar uiteindelijk doet hij dat niet. Hij kan het gewoon niet. Dus hij wilde, en commerciëler was dan realistischer, bijvoorbeeld? Ja, of portretten, toch of wat meer schilderachtige plaatjes. Dat soort dingen, maar... Nee, hij kon het gewoon niet. Altijd die Van Gogh touch. Ja. Is dat echt dat hij het gewoon niet leuk vond? Of was het ook echt zijn stijl in zekere zin ook alleen beperkt tot waarvan wij hem kennen? Ja, dat denk ik wel. Het was het zo verweven met wie hij was en wie hij wilde zijn. En het was voor hem dus geen werk. Het was een levensopvatting, zeg maar. Ja. Had hij het met Theo, want hij was soms wel een beetje alleen. Had hij daar ook over dat hij misschien wel tegen Theo zei van... stuur eens iemand naar me toe, kom bij me langs. Nou, hij wilde heel graag dat Theo naar hem kwam. En er zijn een aantal brieven die eigenlijk daarover gaan. Theo had het op dat moment even niet zo naar zijn zin in de kunsthandel. En Van Gogh die duikte eigenlijk vol op. Okay. En die bedenkt eigenlijk een nieuwe carrière voor Theo. Hè. Hij moet ook kunstenaar worden, hij moet naar Drenthe komen. En dan kunnen ze samen als broers daar rondlopen en gaan schilderen. Dat was natuurlijk helemaal niet realistisch. Maar tegelijkertijd zorgde het wel voor hele mooie brieven. En ik denk, Van Gogh schrijft eigenlijk vanuit het idee dat hij Theo dus probeert over te halen om ook naar Drenthe te komen en naar dat landschap te kijken en, mm-hmm. En kunstenaar te worden. En ik denk dat het hem zelf ook scherpt om na te denken over wat voor kunstenaar hij zelf wilde worden. Door dat voor Theo eigenlijk op papier te zetten. Oké, dat is een soort van het scherpen van de geest, van wat vind ik nou belangrijk, wat vind ik mooi, hoe wil ik dat op het doek zetten, dat daar schreef hij over aan Theo. Ja, en ik denk dat hij ook daardoor toch een bepaalde stappen in zijn denken over het kunstenaarschap heeft gezet, belangrijk zijn. En daarom is dus die periode in Drenthe zo belangrijk. Wat is dan een les waarvan je denkt, oh, die heeft hij echt in Drenthe geleerd? Nou, je ziet dat hij... Het zijn best wel veel dingen eigenlijk waar hij mee bezig is op dat moment. Dus het experiment met materiaal, hè, met mm-hmm. het schilderen wat redelijk nieuw voor hem is. Het nadenken over kleuren die hij ziet in het landschap en het proberen om die vervolgens op het doek te zetten. Bepaalde thematiek, hè, het het leven op het land. Waar hij heel erg mee bezig is. En wat je natuurlijk ziet, dat hij dat ook voortzet in de rest van zijn oeuvre. Mm-hmm. Dus op verschillende vlakken is die echt in ontwikkeling. Ja, en daar is die tijd dus belangrijk voor. Is Theo gekomen uiteindelijk uit Parijs? Nee. Had hij geen zin in? Dat werd hem niet. Nee. Waarom niet? Nou, kijk, Theo was natuurlijk verantwoordelijk. Niet alleen voor Van Gogh, maar ook voor andere familieleden. Hè, financieel gezien. En hij had het daar op zich best wel goed voor elkaar. Ondanks dat het niet altijd fijn was. Dus het was eigenlijk geen echte serieuze optie. Ja, kostwinnaar. Ja. Tentoonstelling in het Drenthe Museum dus. Staat hij al helemaal of ben je nog ontzettend druk met de laatste voorbereidingen? Ja, de laatste schilderijen worden deze week gehangen. Dan gaan we alles uitlichten, gaan we de tekstbordjes ophangen. Dus we zijn heel ver, maar we hebben nog niet helemaal klaar. Nee, en dus ook nog heel erg druk eigenlijk. Ja. wat is een stuk waarvan je denkt, ja, hier ben ik wel ontzettend blij mee dat in onze tentoonstelling hangt? Ik noemde net al die prachtige aquarel uit Canada. Maar we hebben ook een hele mooie tekening uit Mexico. Oké. Van een turfafgraving. Die dus niet in Mexico is, maar in Drenthe. Maar dan via omzwervingen in Mexico terecht is gekomen? Klopt, ja. En dat is het bijzondere aan die Van Goghs. Hè, dat ze soms natuurlijk de hele wereld over gereisd zijn. En nou, er is ook een schilderij wat we zelf een paar jaar geleden hebben kunnen aankopen. Samen met het Van Gogh Museum, de onkruidverbrandende boer. Die heeft ook echt de hele wereld afgereisd. Hè, van Puerto Rico tot Japan tot Amerika. En nou is hij uiteindelijk terug in Drenthe. In Drenthe, waar hij ooit gemaakt is, ja. Is dat niet gek? Want dan ben je als conservator heel erg bezig met de geschiedenis, met de beweegredenen van Vincent van Gogh, met de schildertechniek, nou echt met de kern van zijn kunst. En dan ben je aan de andere kant ook gewoon waarschijnlijk heel hard aan het onderhandelen met mensen in Mexico of Puerto Rico. En zit je opeens in een hele zakelijke wereld. Ja, dat klopt. Want, ben je opeens de Theo van de 21ste eeuw? Ja, dat gaat inderdaad samen gelijk op. Ja, je moet je kunstwerken, je kan over schrijven, maar je wil ze ook laten zien. En dat is nog een heel diplomatiek proces soms. Ja, is dat leuk of is dat ook wel eens dat je denkt, zo, hier ben ik, hier heb ik geen kunstgeschiedenis voor gestudeerd? Nou, het is vooral heel leuk natuurlijk als het lukt. Uh-huh. Er zijn altijd bepaalde momenten dat je heel erg baalt als iets niet lukt. Maar je hebt ook een moment van euforie als je iets heel bijzonders wel toegezegd krijgt. Ja, maar betekent dat je dan gewoon veel aan het boekhouden bent? Of de... Ja, dat gaat wel. Verzekeringen enzovoort. En... Ja, nou hoef ik gelukkig niet allemaal zelf te doen, maar dat zit er zeker ook bij. Ja. Ja. En dus ben je ontzettend blij met de tentoonstelling die staat. Komen de brieven daarin ook naar voren? Of, De brieven zelf niet. Die zijn zo kwetsbaar dat ze niet uitgeleend worden. Maar ze komen natuurlijk op allerlei manieren, op andere manieren terug in de tentoonstelling. Ja, ja. Dus die vertellen dat verhaal met z'n allen. Allemaal te zien dus vanaf volgende week. Je hebt ook het laatste liedje van vannacht uitgekozen. Waar zullen we naar gaan luisteren? Ja, ik ben benieuwd. Zullen we naar Martije gaan luisteren? Met wat Vincent zag. Gaat het over Vincent van Gogh? Ja, en het is speciaal geschreven rondom Van Gogh in Drenthe. Dus dat is zo'n mooi toepasselijk liedje. Het is eigenlijk de soundtrack van jullie tentoonstelling. Ja, van het hele Van Gogh jaar. Ja. Ja, we luisteren naar Martije en wat Vincent zag. Vredige heide, het veen, het leste licht van elke dag. Twee duister palmen je hem, een strak gezicht, zo hard en twak, bescheiden met weinig tevreden. Vind je hier wat Vincent van, en wil je hier ook zo geen als je lief en leed achterlaten hebt, ai wat leren wilt misschien. Kom je met de trein eerst in Hogeveen, want je volg in Drenthe zien. Zie de plagen en de boerderijen, lila lucht en rode zon, zwarte modderbroeren eerder. Stapels turf en koren groen. Zie je hier wat Vincent zag? Vredige heide het veld. Vincent zag, gemaakt rondom het Vincent van Gogh jaar in Drenthe. Want dat is het toch, Annemiek? Ja, een heel jaar. Ja, want wat wordt er in dat jaar precies gedaan? Nou, we staan echt te stil bij die Drentse tijd van Van Gogh. We willen die op de kaart zetten, niet alleen dit jaar, maar ook daarna. Mm-hmm. Dat mensen ook in het landschap de sporen kunnen gaan terugvinden, kunnen gaan terugzien. Ja. En een hele belangrijke andere plek natuurlijk die centraal staat, is het Van Gogh-huis in Nieuw-Amsterdam-Veenoord. Dat is het huis waar Van Gogh ook heeft gelogeerd. Dat, okay. Dat staat er nog. Was het een soort herberg? Of ja, zat daarbij logement. Oh, ja, logement. Ja. Ja, en daar kun je ook echt dus nog in de, ja, in de sfeer komen die Van Gogh daar gevoeld moet hebben. Dat is natuurlijk super bijzonder. Ja. En dus die tentoonstelling in het Drents Museum. En wat wordt er verder georganiseerd? Het zijn heel veel kleine en grote activiteiten. Deze muziek dus hoort erbij? Ja, ja. En nou, denk aan zonnebloemen zaaien in de buurt. Tot echt wel grote projecten. Er zijn prachtige wandel- en fietsroutes uitgezet. Met podcasts erbij. En het mooie wat ik eraan vind is dat je tegelijkertijd de kunst kunt gaan zien in het museum. Maar daarnaast dus ook naar de plekken kan gaan waar die kunst gemaakt is. En kan voelen hoe het is om rond te lopen op de plek waar Van Gogh zo geïnspireerd is geweest. En dat is een hele mooie meerwaarde voor het verhaal. Ja, lijkt dat dan nog ergens op elkaar? Of denk je, ja, we hebben nu veel meer landbouwvelden bijvoorbeeld. En ja, in de echte sfeer kom je niet meer. Nee, het landschap is natuurlijk ontzettend veranderd. Ja. Tegelijkertijd zijn er nog wel plekken waar je toch, denk ik, een beetje het gevoel krijgt van wat Vincent gezien heeft. Oké, okay. Dus maak die fietstochten en dan kom je daar naar het Drents Museum. Want daar is vanaf volgende week dus de tentoonstelling Op reis met Vincent te zien. In het Drents Museum in Assen. Ontzettend fijn dat je daarover wilde vertellen. Annemiek Rens, Dankjewel. Succes met de laatste voorbereidingen. Wij zijn zo meteen terug met uur 2 van de Nacht van EO. En daarin laten we een aflevering van de Ongelofelijke Podcast horen. Dus heel graag tot zo. In de Vier van de Villa bespreek ik, Jurgen van den Berg, wekelijks achtergronden bij het nieuws, de cultuur, wetenschap en geschiedenis. Met verrassende gasten, boeiende gesprekken en een duik in het verleden in de rubriek Terug naar Toen. De Vier van de Villa is een podcast van Omroep Max en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 12 subsidieregelingen van het ministerie van Landbouw zijn mogelijk schadelijk voor de natuur en biodiversiteit. Dat blijkt uit een analyse in opdracht van de overheid, waar NRC over schrijft. Het gaat om subsidies die bijvoorbeeld tot intensivering van de landbouw en schaalvergroting leiden. Dat is slecht nieuws voor de natuur, omdat daarmee doorgaans het aantal gehouden dieren en de productie van bedrijven toenemen. De onderzoekers wijzen op een regeling om Nederlandse boeren internationaal te laten concurreren, maar dat hangt vaak samen met hogere productie om de kostprijs laag te houden. Een oud-leider van de extreemrechtse Proud Boys, Enrique Tarrio, heeft 22 jaar celstraf gekregen voor de bestorming van het Capitool in 2021. Het is de hoogste straf die tot nu toe is uitgedeeld voor de aanval op het parlementsgebouw. Tarrio was zelf niet bij de bestorming, maar volgens de openbare aanklagers stuurde hij de aanval op afstand aan. Een Russische helikopterpiloot krijgt ruim 450.000 euro... omdat hij naar Oekraïne is overgelopen. De Oekraïnse inlichtingendienst meldt dat hij met zijn helikopter in Oekraïne is geland en ook reserveonderdelen voor gevechtsvliegtuigen heeft meegenomen. Sinds april heeft Oekraïne een wet die beloningen tot bijna 1 miljoen euro mogelijk maakt voor Russen die overlopen. Inwoners van Amsterdam voelen zich onveiliger in het verkeer dan mensen uit de meeste andere Europese steden. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Bijna 8 op de 10 Amsterdammers denken dat er meer ongelukken gebeuren door elektrische fietsen, steps en e-scooters. Alleen in Istanbul, Rome, Milaan en Praag voelen inwoners zich nog minder veilig in het verkeer. Het weer helder en het koelt vannacht af naar een graad of 15. De komende dag veel zon en op sommige plekken tropisch warm. Maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. En het komende uur laat ik je een aflevering van de Ongelofelijke Podcast horen. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Wesseling. En in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... gaan we een aflevering horen over politiek. Want niemand kent Nederland zo goed als Josse de Voogd. Je zou hem kunnen kennen als duider bij de uitslagenavonden van de NOS... waar hij elke gemeente van binnen en buiten lijkt te kennen. En dat is ook zo, want Josse heeft elke Nederlandse gemeente bezocht... als ZZP'er en zelfstandig onderzoeker en publicist... bekijkt hij de samenleving door de lens van verkiezingsuitslagen. En naar verluid kan hij raden waarop je stemt... aan de hand van je fiets, vensterbank of de planten in je tuin. David Bogert gaat samen met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek met Josse de Voogd. NPO Radio 1. EO. Podcast. Je ziet wel, die hondenbezitter stemt gemiddeld een stuk rechtser dan de kattenbezitter. Oh, oké. Okay. Ik kwam ook tegen, volgens mij citeerde jij dat ergens, dat CDA'ers hebben vaker een konijn. Ja, vond ik ook geweldig. Ja, klopt. Ja, tot aan de kerst of ook eroverheen, zeg maar. Ja, dat is ook de vraag. Dat zou je 2 keer moeten peilen. Ja. NPO Radio 1. EO. De Ongelofelijke Podcast met David Bogert. Hey, goed dat je luistert. Welkom bij aflevering 136 van de Ongelofelijke Podcast. Niemand kent Nederland zo goed als onze gast van vandaag, Josse de Voogd. Dat durf ik best te zeggen. Je kan hem kennen als duider bij de uitslagenavonden van de NOS, waar hij elke gemeente van binnen en buiten lijkt te kennen. En dat is eigenlijk ook zo, want hij heeft alle 342 Nederlandse gemeentes bezocht. Als onderzoeker en publicist bekijkt hij de samenleving door de lens van verkiezingsuitslagen. En naar verluid kan hij raden waarop je stemt aan de hand van je fiets of de planten in je tuin. Leuk natuurlijk, maar Josse kijkt ook dieper naar maatschappelijke ontwikkelingen en schuwt ook religie niet in zijn analyse. Zo is de eeuwenoude grens van de 80-jarige oorlog tussen protestanten en katholieken nog altijd een cruciale factor, zegt hij. Ook blikken we nog even terug op het kantelpunt dat de Provinciale Statenverkiezingen waren. Waarom noemt Josse de overwinning van BBB een nieuw Pim Fortuyn moment? Dat ga ik hem vragen, uiteraard samen met vaste gast theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen. Josse de Voogd, welkom in De Ongelooflijke. Goed dat je er bent. En welkom ook in Hilversum, moet ik zeggen. Een van de 342 gemeentes die Nederland rijk is. En jij, Josse, hebt al die 342 gemeentes bezocht, toch? Ja, overal wel een keer geweest. Ja, de meeste wel een aantal keer. En ook wel het grootste deel van de verschillende woonkernen daarbinnen. Maar dat is nog het doel om ooit te bereiken. Ben je ook in elke plaats geweest? Of is dat dan? Ja, dat zijn er natuurlijk heel veel meer. Omdat we steeds grotere gemeenten hebben. Precies. In die zin wordt het steeds makkelijker alle gemeenten een keer afgevinkt te hebben. Ja, het waren vroeger veel meer, hè? Meer dan 1000. Ja. Maar je hebt wel gemeenten waar je echt tientallen kernen hebt. Ja, en sommige plaatsen die zijn nog niet allemaal gelukt. Maar ik ben een heel end. Ja, bijzonder, hè? Waarom was dat eigenlijk? Was dat een bucketlist? Of, Op een gegeven moment wel. Ik ben het op een gegeven moment gaan bijhouden van... hey, welke mis ik nog? Dat waren er een paar. En daar ben ik toen echt zo bewust naartoe gegaan. Zo van, er even ingestapt en foto's gemaakt en dergelijke. En je doet dit al vanaf je 15e, begreep ik. Ben je hiermee begonnen? Waar komt dat vandaan? Ik ben al heel lang bezig met inderdaad die verkiezingsuitslagen. Tussendoor qua studies heel andere hoek opgegaan. Antropologie en ontwikkelingsstudies, internationale betrekkingen. Dus meer naar het buitenland gekeken. Maar later eigenlijk toch weer teruggekeerd met die focus op Nederland. Ja. Maar ik vond eigenlijk zodra ik de politiek ben gaan volgen... ben ik ook naar die uitslagenkaart gekeken. Dat vond ik altijd al fascinerend hoe de boel in elkaar zit. En heb je favoriete gemeente van al die gemeentes die je bezocht hebt? Ik vind ze allemaal wel fascinerend, maar ik heb wel... Het meest interessant vind ik Zeeland en het rivierengebied. Dus omdat je daar die overgang... daar komen we zo ongetwijfeld op... Ja. tussen het meer protestantse en katholieke deel van het land... Ja. waar gewoon elk dorpje een totaal andere kleur heeft. Wat ook het meest authentieke gebied is, vind ik. De meeste mooie oude dorpjes. Ja, waar het echt nog heel sterk bewaard is gebleven. En ook qua landschap heel boeiend met die rivieren... die steeds van loop zijn veranderd. En, dat is zeker mooi. Dat is wel mijn favoriete stukje. Eigenlijk. Heb je ook een minst favoriete gemeente? Ja, laat maar eens horen. Ik heb ooit een keer een... dat ging ook hier over, al die gemeenten waar ik was geweest. Vroeg ze ook, wat vind je de lelijkste gemeente? Aan, zeg maar. En dat kwam toen heel groot als kop. En daar kreeg ik natuurlijk allemaal kritiek op. Dat zullen wij niet doen. Dan denk ik aan bijvoorbeeld Haarlemmermeer of Herengewaard. Zuidplas, Zoetermeer, eigenlijk van die... iemand noemde het heel mooi de bijkeuken van Nederland. Dat zijn zeg maar... Je klopt gemeente eigenlijk aan de binnenrand van de Randstad. En daar hebben we alle rommel in gezet, zeg maar. Je ziet het goed als je met de hoge snelheidslijn Amsterdam-Rotterdam rijdt. Dus je hebt kassen, veilingen, het vliegveld, snelwegen, distributiedozen. Op een bepaalde manier is het ook weer heel fascinerend. Hè? Er gebeurt heel veel, bezige bijtjes allemaal, van die werkgebieden. Maar echt fraai is het niet. Dus dat forense gemeente, neem ik aan. Er zitten ook inderdaad veel van die slaapsteden, heet het dan. Hè? Forense gemeenten, die op zich, als je er echt doorheen fietst... vaak weer heel mooi zijn, hè? Al die groene bloemkoolwijken van Zoetermeer. Maar wel... bloemkoolwijken. Ja, het zit allemaal verstopt achter geluidswallen, snelwegen. Dat begrijp ik. Verrommelde gebieden. Okay. En je hebt op meer plekken bij Venlo, bij Waalwijk, Roosendaal... heb je ook allemaal van dat type... De verdozing, zeg maar. Een bloemkolenwijk liet je ook even vallen. Ja, dat moet je toch even toelichten, denk ik, voor sommige mensen. Ja, een bloemkolenwijk, dat is een... het is bloemkolenwijk genoemd vanwege de structuur van die wijk. Je hebt de stam is eigenlijk een soort van hoofdweg. En dan gaat dat alle kanten op, splitst het in allerlei woonerfjes. Ja. Die dan doodlopen. Ja, dat zijn dan soort van de roosjes van de bloemkool. In sommige wijken zijn ook echt die huizen... Zo, die blokjes rijshuizen liggen allemaal in zo'n kromming. Ja, daar heb je een heleboel van. Een weg met vertakkingen. Ja. Maar als ik ben heel nerdig. Moet je het dan niet eigenlijk een broccoliwijk noemen? Eigenlijk lijkt het er wel veel op. Want we hadden het ook al op Twitter over. Van is er zo'n emoticon voor de bloemkoolwijk? En toen kwamen we inderdaad op de broccoli uit. Maar dat vind ik dus exotisch, hè? Dat vind ik eigenlijk mooier dan het is. Ja. Bloemkool. Nou, maar jij vindt ik vind ze wel mooi, ja. Ik vind ook echt de ziel van Nederland. Omdat er... Ja, het is heel zorgzaam ontworpen. Op een bepaalde manier ook heel egalitair. Al die rijtjeshuizen en heel gemengd qua sociale klasse en zo. Ja. En ja, er is dus heel erg veel van. Omdat het de periode is waar het meest in gebouwd is. De jaren 60 of 70? De jaren 70, 80 eigenlijk. Oh, 70. Met dan een subtiel verschil dat de jaren 80 wijken vaak ietsje soberder zijn. Dat zie je ook meteen terug in stemgedrag. Iets meer protestpartijen. Je hebt toen de economische crisis gehad. En toen zijn veel van die wijken, die ontwerpen, net wat afgeschaald. Ik herinner me dat nog, ja. Je ziet dat dat wat net ietsje later gebouwd is, soms net ietsje saaier, goedkoper dan begin jaren 70. We kunnen natuurlijk geen plaatjes laten zien in de podcast, maar dit is... Als we een foto zouden laten zien, dit is wat iedereen gelijk herkent. Veel mensen zijn dan opgegroeid. Nederlandse wijk. Ik heb laatst een serie aangehaakt gemaakt met Omroep WNL. Daar hebben we ook zo'n huis getoond. Dat was dan toevallig in Helmond. Maar in bijna elke plaats van Nederland kun je dat type huis. Ja. Dus zo'n jaren 80, van een beetje roodbruine baksteen. Donkergrijs, zwarte dakpannen. Aan één kant op de eerste verdieping als schuin. Aan de andere kant recht. Dat was net wat goedkoper dan twee kanten recht, zeg maar. Daar zie je die jaren 80 crisis net in terug. Ja. Dat is wel een type, bepaald type kozijnen. Zo van, dit is met hele minimale verschillen... is dit type gewoon overal gebouwd. Ja, mooi. Ja, ook aanraden om die serie te kijken. En dan zie je jou ook met je telefoon foto's maken... verguld lopend door zo'n bloemkolenwijk, die jij ook prachtig vindt. Maar jij zegt dus eigenlijk... dat doet wat met een mens om op te groeien in zo'n huis... met één schuin dak en één recht dak. Daar ga je anders van stemmen. Wat je ziet is dat op zich, als je kijkt naar het stemgedrag... zijn de bloemkoolwijken het ultieme gemiddelde Nederland. Daar wonen dus blijkbaar ook alle type mensen gewoon door elkaar. Terwijl andere plekken heel gesegregeerd zijn. Maar je ziet wel in die iets goedkopere stukken uit de jaren 80... of als het net op een wat slechtere locatie ligt... qua bereikbaarheid, qua landschap eromheen... dat nu de kwetsbare plekken beginnen te worden. Dus daar begint het proteststemgedrag nu toe te nemen... En dat kun je ook zien als een kanarie in de kolenmijn... van het gaat niet altijd even goed in deze wijken. Stefan, jij hebt Josse al een paar keer ook geciteerd en genoemd in de podcast. Zeker. Dus we zijn louter in positieve zin. Ja, inderdaad. Dus we zijn des te blijer dat hij er is. Heb jij een favoriete gemeente eigenlijk? Oh, je overvalt me een beetje met die vraag. Ja. Denken aan Drenthe. Want daar ligt toch een beetje jouw hart. Dat schoot me eerst binnen, daar liggen mijn roots. Ik heb gek genoeg nooit gewoond, maar mijn hele familie komt er vandaan. Elke vakantie werd daar doorgebracht. Ik spreek de taal. Ik kan me in het dialect redden. Ja. Okay. Dus als ik daar ben, dan... Maar ook niet overal, hè. Je hebt in Drenthe natuurlijk ook wel lelijke plekken. Ja, bijvoorbeeld zo'n plek als Emmen. Ja, dat vind ik niet heel mooi. Nee. Maar ik hoop dat ook niemand beledig. Maar, Emmen niet. Coevorde is een mooi stukje in. Maar verder is dat niet zoveel aan. Maar als je meer naar het centrum gaat, naar de Hondsrug... of meer naar Zuidoost-Drenthe of zo... Ik vind het wel mooi. Ja, Assen heb ik wel minder mee. Ik heb van mijn opa altijd geleerd dat geen echte Drenthe zijn, maar Groningers. Nou was mijn opa in Zuidoost-Drenthe. En die had hele sterke opvattingen over alles wat zich boven Borger bevond. Wat wel een niet-Drenthe was. Ja, maar daar gaat mijn hart wel van open. Maar er zijn zoveel mooie plekken. Ik bedoel, waar ik nu woon, ben ik ook heel tevreden. En heb jij een vensterbank? Een vensterbank? Ja, daarmee overval ik je ook deze vraag. We hebben een vensterbank. Toen wij ons huis lieten opknappen, toen we verhuisden... dan wilden we ook een brede vensterbank... Ook daar vermoed ik, zal Josse mij vorsend aan te kijken. Maar, ik heb jou al door. Voordat Josse daar beschouwing op gaat loslaten, wat staat er op jouw vensterbank? Op onze vensterbank, daar is mijn vrouw is daarover ontfermd en die is heel creatief. Dus er staan van allerlei stillevens en zo. Van schapen en honden. En het verandert ook het jaar door. Dus met kerst staan er andere dingen dan met Pasen. Ja, ik ben heel benieuwd naar je vensterbank. Ja, de vraag is misschien moeten we op Insta een plaatje zetten van je vensterbank. Het is een artistiek gebeuren. Maar ik stel deze random vraag over de vensterbank... omdat, Josse, over jou wordt gezegd... dat jij aan de hand van iemands vensterbank kan zien... waarop diegene stemt. Kijk, dat wordt steeds enger. Dan wil ik niet Stefan ontmasken waar hij op stemt. Maar... De vraag is de vensterbank symmetrisch ingericht? Of is die asymmetrisch? Kijk, en daar kom je op een hele leuke. Mijn vrouw en ik, als wij door Nederland rijden op vakantie zijn... dan kunnen we ons... verkneukelen in het feit dat je overal twee vaasjes ziet. Twee plantjes. En dan vaak precies symmetrisch. Of twee van die vreemde ballen in het raam. Dat zie je tegenwoordig ook veel. Maar altijd twee en symmetrisch. Dus Josse, het antwoord is nee. Onze vensterbank is niet symmetrisch. Die is zo ver mogelijk van symmetrisch vandaan. Ja, wat zegt dat? Nee, dat symmetrische, dat duidt in ieder geval op sterke mate van burgerlijkheid. Maar dat zie je ook dat in de stad vaak bewust niet is. Dus op plekken... Ja. We wonen in een dorp trouwens, maar dat is zijde. Ja. Maar goed. Maar hoe meer D60 GroenLinks over het algemeen, hoe asymmetrischer. Dan is het vaak aan één kant zo'n rommelige... zo'n vingerplant of gatenplant heet die. En aan de andere kant zit dan de kat of zo. Toen inderdaad. Ja, ik maak het complexer voor je. Een kat zal er bij ons nooit inkomen. Maar ik herken wat je zegt, hoor. Dus mensen die graag wat individualistischer zijn, die zich wat artistieker uitdrukken en zo, die zullen wat minder snel dat soort dingen doen. Die willen het bewust net even anders. Hoe ziet dan de vensterbank van de proteststemmer eruit? Ja. Motivaction heeft dat ooit zo mooi omschreven. Al die leefstijlgroepen van die moderne burgerij, dat is een groep met relatief veel ontevreden kiezers, maar ook weer niet de allerarmste, maar dat lagere midden wat wel bang is te vallen. Ja. En die heeft heel erg deze stijl. Dus dit symmetrische, de tegeltuinen, een beetje bling-bling. Wel laten zien dat je het enigszins gemaakt hebt, maar eigenlijk toch best kwetsbaar zijn. Ja. Ja, ze hadden heel mooi ook type woonkamers, zelfs type hond hadden ze op een gegeven moment foto's van. Welke tv-programma's ze kijken. Ja, en dat herken je gewoon ook heel erg in de ruimte. Van, je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn met van, hey, dit huis ziet er zo uit, dus die persoon stemt ook zo. Ja, het is meer dat je het op wijkniveau ook gewoon heel sterk terugziet. Het is natuurlijk een gemiddelde. Een vraag zonder enige bijbedoeling, maar het hebben van een hond, wijst dat ergens op? Zeg maar, Ja, Maurice de Hond heeft dat, dus toevallig de hond. Ja, Omen is Omen. Die heeft het inderdaad wel in zijn poll ook naar gevraagd. Die ziet wel, die hondenbezitter stemt gemiddeld een stuk rechtser dan de kattenbezitter. Oh, oké. Wij zijn allebei hondenbezitters. Dus. Maar met asymmetrische vensterbanken. Ja, nou wordt het ingewikkeld. Dan zie je uiteindelijk dat toch allemaal losse individuen zijn. Het zijn gewoon mensen die in het midden uitkomen. Maar ook een beetje, het is een beetje een balans tussen individualiteit en kuddedieren. Van opgeteld zie je allemaal bepaalde patronen. Ja, tegelijk zie je heel veel losse mensen waarvoor het dan weer niet klopt. Maar je zei al, een vensterbank van de GroenLinkser zit vaak een kat. Ah. Dus de katten zijn, zitten meer bij de linkse mensen en de honden meer bij de rechtse mensen. Ja, opgeteld dan. Hè? Want je zag op zich dat PVV'ers en GroenLinks'ers allebei bovengemiddeld, beide partijen deden het bovengemiddeld onder kattenbezitters. Dus blijkbaar een gezamenlijke hobby. Ja, die tweet altijd over zijn katten als hij het niet als een moslim heeft. Een snoetje en zo. En ik kwam ook tegen, volgens mij citeerde jij dat ergens, dat CDA'ers hebben vaker een konijn. Ja, dat vond ik ook een geweldige. Ja, klopt. Ja, tot aan de kerststof ook eroverheen, zeg maar. Dat is ook de vraag. Dat zou je twee keer moeten peilen. Het is natuurlijk alleen de vraag, is het echt een voorkeur? Of is het een logisch gevolg aan de hand van de geografie waar men woont? En is het meer indirect? Oh, okay. Dat natuurlijk, GroenLinks'ers wonen vaak in de stad, in kleine huizen. Geen tuin. Een of ander flexibel beroep waar ze op allerlei tijden overal moeten zijn. Ja. De vraag is dan, is het dus een gevolg van dat je in die woonsituatie geen hond kunt hebben en dat je dus een kat hebt? Terwijl mensen, en bijvoorbeeld die CDA is vaak op het platteland veel ruimte, konijn erbij. Ja. Of zit er ook een bepaalde voorkeur achter? Hè? Want ik kan me wel voorstellen dat GroenLinks'ers zijn vaak heel erg anti-autoritair. Ja, dat loopt gauw uit de hand met een hond. Hè? Die moet wel eens een bepaalde strakheid, duidelijkheid. Ja, zeker. Dan moet je geen hond willen hebben. Soort, dan moet je echt hiërarchisch denken. Ik ben veel te soft omgegaan bij mijn hond. En nu heb ik hem niet meer in bedwang. Ja, dat heb je vandaan. Hij is heel, lief, hoor. Het is echt een lieverd. Maar hij is inderdaad de baas over mij in plaats van andersom. Honden zijn namelijk heel rechts. Dat weten weinig mensen. Maar mensen nog wel eens verschillend zijn. Een hond zou allemaal PVV stemmen, denk ik. Honden? Ja, honden zijn heel rechtse dieren. Mijn hond is heel liever allemaal. Als jij niet de hond de baas bent, dan wordt de hond de baas over jou. Maar wel heel goed gericht. Dus mijn hond zou heel soft stemmen, denk ik. Oh, communitaire dieren of zo. Ja, kun je ook bij de SP uitkomen. Hierarchische groepen. En de kat, die is hyper-individualistisch. Ja. VVD, Volt. Kat heeft geen samenlevingsvisie. Nee. Geweldig. Ik vind het nu al echt zo leerzaam wat ik allemaal oppik. Ja, dit is allemaal niet zo wetenschappelijk. Nee, onderzocht, dat is een voorkeur van dieren. Konijn steekt graag de kop in het zand. Toch maar goed, neem maar even. We maken er een beetje lol over. Maar de gedachte is vaak natuurlijk dat het wijst op een soort diepere psychische constitutie. Hoe iemand in het leven staat. Maar jij zegt dan heel nuchter. Het heeft natuurlijk heel vaak gewoon te maken met waar je woont. Je werktype. Ja. Je levensstijl. Alleen dat je daar woont, kan ook weer daar. In die zin is het allemaal ook wel weer verweven. Iemand die wat meer naar bepaalde orde verlangt, kiest een andere wijk dan iemand die in die chaos van die stedelijkheid. Wat ik ook merk aan jou, en ook überhaupt het bezoeken van al die gemeentes, jij houdt ook gewoon van Nederland, volgens mij. Hè? Je vindt Nederland heel mooi. Ja, met af en toe wat dingen dat je denkt van, oh, hier verrommelt dat wel erg. Ja. Maar over het algemeen gewoon een heel mooi land waarin je binnen beperkte ruimte enorm veel contrasten kunt zien. Ja. Als je met die fiets dat rivierengebied doorkruist en op een gegeven moment gewoon ziet van, je beland je bijna van Noord- en Zuid-Europa of zo. In hele subtiele verschillen. Van, zo ver zelfs? Dan begint dat katholieke gebied met de kapelletjes. En allerlei details. De ramen worden anders bijvoorbeeld. Ja. En dat hebben we dan wel Nou ja, dat is ook de titel van een volgend boek, wil ik gelaagd land noemen. Omdat allerlei lagen hebben invloed op het stemgedrag. Maar zie je ook letterlijk in de ruimte. Je ziet van, we hebben een bepaalde nationale laag uitgerold van dezelfde stoeptegels en diezelfde rijtjeshuizen die van Delfzijl tot Sluis te vinden zijn. Maar daaronder zit dan die meer historische laag, waarin die gebieden wel heel ver uit elkaar liggen en wel heel anders zijn. Met weer een internationale laag erbovenop van bepaalde architectuur die je dan weer door de hele wereld ziet. Moderne appartementen of zo. Verschillende lagen. Je ziet het ook echt in het landschap en de bouw zie je die verschillende fases terug. Van... Ja, want je zei al, katholiek, protestant, het onderscheid wat jij ook maakt. Ik las ook dat de 80-jarige oorlog, dus we hebben het over, 16e, 17e eeuw, dat bepaalt nog steeds... 1668 tot 1648. Kijk, Stefan heeft de data precies paraat, zo ken ik je ook. Maar die grens van de 80-jarige oorlog, dus katholieken versus protestanten, die is nog steeds heel bepalend. Dus die oude oorlog heeft nog steeds invloed op hoe wij stemmen en alles. Ja, het is een cultuurgrens die door het land loopt. Fantoomgrens zou je het ook kunnen noemen. In de zin van een grens die er formeel niet meer toe doet, maar toch nog wel invloed heeft. Wordt internationaal ook wel vergeleken met bijvoorbeeld dat Polen heeft zijn grenslijn tussen wat al Polen was en de andere helft die eigenlijk vanaf Duitsland erbij is gestopt, waar de geografie heel anders is, het stemgedrag heel anders. Tsjechië ziet het ook. Die lopen nog door meer lijnen en kunnen soms weer ook naar boven komen in conflicten. Dat is natuurlijk ook dat Rusland een stuk van Oekraïne claimt. Mm-hmm. Door Roemenië loopt zo'n lijn. Duitsland in feite ook nu, hè? Duitsland, Oosten-West-Duitsland. Dat blijft toch op allerlei vlakken doorspelen. Dus heel veel landen, daar zie je dat soort elementen nog terug. Van een deel wat ooit bij een ander land heeft gehoord of zo. Ja. Nou, dat is met dit ook. En dat is dan deels gladgestreken met zelfde wetgeving, zelfde politieke partijen en dergelijke. Ja. En weggewist. En toch zit het er onderhuids. En kan het dus ook tijdelijk weg zijn en weer terugkomen. In de jaren 90 stemden Brabant en Limburg gewoon precies zoals het landelijk gemiddelde. Daar komen PVV en SP op. En ineens zie je dat het weer opnieuw gaat verschillen. Dus het kan dan ineens weer naar boven komen. Maar nu zie je het ook weer verzwakken, omdat boer-burgerbeweging ook in Noordoost-Nederland zo goed scoort. Ja. Maar tijdelijk zag je een fase waarin dus protestpartijen vooral onder die oude grenzen. Wat is die verklaring daarvoor? Waarom was dat zo? Het hele gebied stemde heel massaal op die katholieke volkspartij tot in de jaren 70. Mm-hmm. Gewoon door alle sociale klassen heen. Die opging in het CDA uiteindelijk. Ja, dat was een soort emancipatiepartij voor alle katholieken. Ja. Ongeacht wat je verder je achtergrond was. Waardoor er wat minder duidelijke partijbindingen zijn. In het noorden was het iets meer van, je stemt al generatie, een PvdA-gezin. Die hele term, zeg maar, komt daar vaker voor. En was meer variatie, meer keus. Ja, dat was al meer uitgesplitst. Maar daarbinnen was men dan wel vrij trouw. Dus je zag gewoon heel lang, maar dat is BBB nu dan wel verstoord. Maar je zag steeds de veranderingen per verkiezing waren in het zuiden ook veel groter. Dus heel veel mensen zijn super wispelturig. Die ontkerkelijking is heel laat op gang gekomen en ineens heel snel gegaan in het zuiden. Dus mensen zijn losgeraakt van hun oorspronkelijke partijbinding, vliegen alle kanten op. Zijn daarbij extra gevoelig voor mensen uit de eigen regio. Omdat het landelijk iedereen KVP stemde, maar je lokaal toch wel wat verschillende partijen willen. Dat geeft nog een soort van binding, herkenning. Ja. Ja, hadden ze lokaal allemaal partijen met namen van gewoon degene die daar die de partij leidde. Je had echt lijst Jansen of een lijst puur gericht op één dorp binnen een gemeente. Oh ja. Dus veel meer een personalistische, beetje populistische politiek die zich ook landelijk uit. Want cliëntelistisch. Zo zou je het vanuit een noordelijke blik wel kunnen noemen. Ik was ooit een burgemeester die zowel in het noorden als zuiden burgemeester was geweest. Die zei in het noorden spreken we zelfs, Anton Barske heette die volgens mij. In het noorden spreken we zelfs ideologisch over stoeptegels. Je hebt links en rechts stoeptegels. En in het zuiden is van, als jij die stoeptegel voor mij regelt, stem ik op jou. Dus net andere manier van maar dingen regelen. Daar zit dus een grens die nog voorts komt uit die 80-jarige oorlog. Verschil tussen protestanten en katholieken. Dat zie jij dus in stemgedrag. Maar je ziet het op veel verschillende manieren volgens mij. Ook bijvoorbeeld het straatbeeld, gewoon de bebouwing, hoe een dorp of stad eruit ziet, toch? Die iets wat afgerondere ramen, kleinere ramen. Rolluiken. Veel rolluiken. Wie hebben dan kleinere ramen? In het zuiden zijn de ramen over het algemeen iets kleiner. En hebben ze vaak een rolluik. Dus dat hele idee van die grote ramen met de gordijnen open waar je dwars doorheen kijkt. Dat is protestants blijkbaar. Dat is meer een soort protestantse noordelijke identiteit. Ja. In zekere zin is dat eigenlijk meer de uitzondering Binnen Nederland is dat Zuidoosten de uitzondering, maar verder naar het zuiden is dat normaal. Ja. In veel landen zijn die rolluiken ook al in het ontwerp ingebouwd. Ja. Ik vind ze in Nederland heel lelijk, omdat ze er echt zo opgeplakt zijn. Ja. Als je het hebt over lelijke gebieden. Ja, als je 's avonds door Kerkrade loopt en al die rolluiken zijn dicht, dat ziet er ook niet heel vrij uit. Het is net of je in een sloopwijk rondloopt. Maar je af, ziet daar dus veel meer. Is dat in katholieke plekken normaler om kleinere ramen te hebben en rolluiken? Is dat katholiek? En waarom is het typisch protestants om grote open ramen, gordijnen open, licht aan, kijk maar naar binnen? Ja, maar het is even de vraag in hoeverre is dat een protestantse of een typisch Nederlandse identiteit? Maar goed, historisch gezien... Een theoloog oplossen. Je kunt zeggen van, zover zijn de Spanjaarden gekomen. Dat is katholiek gebleven. Dat zie je tot op vandaag de dag. Je kunt er nog verder teruggaan en je afvragen, waarom is dat Noorden dan zo protestants geworden? Dus misschien zaten die identiteiten al langer daar, die verschillen. Noorden en het Westen. Beetje kip of drijven. Meer op handel gericht misschien. Ik verzin maar even wat. Er was meer zeevaart. Ja. Meer invloeden van buiten wellicht. Ja, meer zeegericht en landgericht. Die scheidslijn loopt ook door Nederland. Niet helemaal daar precies mee samen. Ja. Dat was zo'n boek. Langs de Lullijn heet het boek. Die ook zei van dat zijn twee typen Nederland. En het een is veel meer op de zee gericht. Ja. Daardoor ook ander type mentaliteit. Die 1 meter hoogte lijn is dan de waterlijn, zeg maar. 1 meter boven het water. Ja, en dat zie je ook weer in het stemgedrag terug. Dat min of relatief hoge deel van Nederland, dat is veel meer collectief gericht. Die andere kant wat individualistischer. Ja. En opvallend is dat net iets hogere deel in Zuidoost, Noord, op het moment dat de verkiezingen over economie gaan, schuift dat naar links op. Staan culturele thema's voorop, gaan ze naar rechts. Hmm. Die buitenbocht, noem ik het wel eens, van Nederland versus dat centrum, Amsterdam, Utrecht en zo. Die buitenkant zoekt eigenlijk een sociaal-conservatief geluid. Hmm. En dat Westen is eigenlijk liberaal-progressief. Zowel VVD als GroenLinks, zeg maar. Van die doen wel of ze uitersten zijn, maar ik denk dat die qua mensbeeld helemaal geen uitersten zijn. Die zijn individualistisch gericht. Alleen de een vindt dat de overheid nodig is om het individu te laten bloeien en de ander trekt de overheid wat meer terug. Ja. En dat is denk ik ook waarom de Randstad vaak de conflicten in Nederland niet zo goed snapt. Die denkt gewoon nog simpel in links en rechts en dat de twee kleuren zijn of zo. Ja. Maar dat andere deel vraagt om een soort sociaal-conservatieve correctie. Ja. En dat gaat door SP, CDA, BBB allemaal heen. Ja. En sociaal-conservatief houdt in dit geval in gemeenschappen bewaren? Meer op de gemeenschap gericht. Ja. Minder op internationaal en minder op de Verenigde Staten gericht. Ja. Wel sociale voorzieningen, maar cultureel wat conservatiever rondom. Niet voor iedereen, voor elke buitenlander die hier binnenkomt. Ik zeg maar even korter de bocht. Maar voor ons. Ja, of als ze wel komen, iets meer geneigd daar dan ook aanpassing van te vragen. Ja. Het is niet zozeer dat anti-migratiehoudingen. Ja, nee, dat is mijn indruk ook niet. Wat je heel vaak hoort in Nederland is natuurlijk het ja maar. Zo van, ja, natuurlijk moet je mensen helpen die het moeilijk hebben. Maar, en dan komt er vaak iets van, maar niet ten koste van alles. Of je moet ook voor je eigen mensen zorgen. Of, dus een soort, men wil graag wel een soort redelijk zijn. Ja. Dat is denk ik ook echt een Nederlander eigen. Ja, en in die buitengebieden wordt keihard gewerkt. Daar zijn heel veel mensen in stilte vluchtelingen aan te helpen. Precies. Maar iets minder dat moralistisch van de toren roepen als wat je in de steden in het Westen wel eens ziet. Ja, en ook heel formalistisch. Hè? Vanuit mensenrechtenverdragen of vanuit meer juridische argumenten. Of morele argumenten, zeggen van het moet gewoon. Maar als je meer vanuit de gemeenschap denkt, dan denk je ook steeds ja, maar het opbouwen van zo'n gemeenschap, dat duurt heel lang en dat is heel moeizaam en dat kost ongelooflijke investering. En binnen één generatie kun je het helemaal kapot maken. Ja. Dus dat moet een beetje zuinig blijven. Ja, en mensen willen dat het eerlijk verdeeld wordt. Je ziet gewoon wel dat er relatief veel in het Noordoosten, als je kijkt van waar staan asielzoekerscentra, dan vangt het Noordoosten buitenproportioneel veel op ten opzichte van het Westen. Ja. Geldt ook voor dingen als windmolens en dergelijke. Ja. Van mensen hebben vaak het gevoel van het komt te veel op één kant te liggen. Ja. Qua geografie of sociale klasse. Ben je het daarmee eens? Klopt dat, vind je? Ja, dat is wel heel duidelijk. Ik heb laatst in die serie aangehaakt ook een aflevering over Velsen gemaakt. Daar ligt dan zo'n groot asielschip. Ja, daar hoor je ook wel de geluiden van het is geen vreemdelingenhaat, maar deze wijk heeft al zoveel, krijgt al zoveel voor de kiezen. Ligt daar zo ingeklemd tussen die industrie. Wordt zich wat liefdeloos behandeld. Ja, en de Randstad waar de beslissingen worden gemaakt, daar heb je minder asielzoekerscentra. Ja, en als ze er zijn, dan liggen ze alsnog dus weer op dat soort plekken. Ja, ja, wat is het argument daarvoor? Is dat dan, zeg maar, maar daar is ruimte? Of, Vaak is er natuurlijk letterlijk ruimte. Van ja. Waar minder bevolkingsdruk is, staat meer leeg. Waar een havengebied is, kun je zo'n schip kwijt. Maar waar een havengebied is, staan vaak ook de armere wijken. Dus het is deels een beetje toeval. Een logisch gevolg. Maar er zit ook wel meer achter dat de betere wijken natuurlijk al lang achter de schermen allerlei kanalen hebben om dat tegen te gaan. In Oestgeest was op een gegeven moment ook plan voor zijn asielzoekcentrum. Ja, daar beginnen mensen gewoon meteen rechtszaken. Mondigheid is groot. Gewoon politiek en juridisch meer middelen om dat te voorkomen. Dat is eigenlijk wel En in een andere buurt wordt er ineens mee geconfronteerd en die gaan dan met eieren gooien. En de gevestigde orde dan van wat een ordinaire mensen en dit en dat. Ja. Maar die kennen die andere kanalen helemaal niet. Die hebben geen meester in de rechten voor hun naam. Nee, precies. Nee. En dan... Ja, dat is hun manier om dat te uiten. Maar dat wordt meer afgekeurd dan die juridische weg. Ja. En dat geeft een heel oneerlijk gevoel. Ja. En de reflex op het populisme of bijvoorbeeld onze atlas van Afgehaakt Nederland is soms van, moeten we dan meer naar die buitenstaanders luisteren? Ja, dat is een deel van het verhaal. Maar ik zeg soms ook wel eens als knuppel in het hoenderhoek, nee, het is andersom. Je moet juist minder naar die gevestigden luisteren. Want dat asielzoekerscentrum in die volksbuurt wordt makkelijker geaccepteerd als men weet dat het in die villa-buurt ook komt. Ja. Maar het is elke keer de kwetsbare helft van Nederland die moet incasseren bij alles wat verandert. En die niet de politieke of juridische middelen heeft om daar tegen het geweer te komen. Ja. Maar dan hoor ik, kijk, dat vind ik interessant, heel interessant aan dit. Ik herken dat ook, hè. De plek waar ik woon bijvoorbeeld is onlangs aan dijkverzwaring gewerkt. En dat is ook een plek waar veel mondige mensen wonen. Dus dan zie je procedures beginnen. Of denk aan het beruchte voorbeeld van GroenLinks is op Eiburg, die geen windmolens in hun achtertuin willen. Mm. En die weten ook allemaal de weg. Morgen had ik op de radio, hoorde ik toen ik erin reed, Nederlanders worden overgevraagd. Met andere woorden, van de gemiddelde burger wordt verwacht eigenlijk dat hij de wet kent, dat hij de procedures kent, dat hij toegang heeft tot de rechtspraak. Maar wat jij nu eigenlijk zegt, in de praktijk zie je eigenlijk twee soorten Nederlanders. De Nederlander die met eieren gaat gooien en de Nederlander die inderdaad de procedures kent. Eigenlijk proberen die precies hetzelfde. Alleen de een doet zoals het volgens het boekje hoort en de ander niet. Ja. Maar het is eigenlijk dezelfde drive. Ja. En de een kan het beter presenteren. Ja, daar komt het vaak op neer. En krijgt daar ook meer credits voor, omdat hij het op de juiste manier doet en net de taal gebruikt. En die groep kan ook makkelijk neerkijken, zoals je net al zei, op die eiergooiende, leuze, roepende menigte. Ja, die zijn altijd ordinair of hebben het allemaal verkeerd begrepen. Of zijn egoïstisch. Ja, terwijl die andere kant is dat natuurlijk net zo goed. Misschien zelfs wel meer. Want ik denk dat in zo'n volkswijk uiteindelijk ook meer solidariteit is hoe men elkaar weer helpt. Ja, want onder beide groepen heb je natuurlijk ook mensen die niet zozeer protesteren, maar die zeggen, we gaan het gewoon doen. Dat heb je natuurlijk ook. Ja. Ja, alleen de protesten uiten zich op verschillende manieren. Hè? Dat zijn wat je zegt. Ja, en dat is dus ook het moeilijke van in die Atlas van Afgehaakt Nederland, we hebben als ondertitel buitenstaanders en gevestigden. Dat zien we eigenlijk als twee. Dat heb jij samen gepresenteerd toen met René Cuperus. Ja, een boek met René Cuperus, met subsidie van Binnenlandse Zaken. We hebben 1,5 jaar terug uitgebracht. En daar hebben we eigenlijk twee groepen gemaakt in Nederland. Min of meer samenhangend met partijvoorkeur. En daar hebben we gekeken wat is de positie van die kiezers. Gekeken naar kiezersonderzoek, onder andere van het Sociaal Cultureel Planbureau. Van hoe staan die in het leven? Maar ook hoe zijn die partijen geworteld in Nederland? En dan heb je gewoon de ene helft zit in de regering of ruilt daar standpunten mee uit. Levert burgemeesters, zit in allerlei lobbygroepen. Dan rekenen we GroenLinks en SGP daar ook bij. Hoewel SGP volgens mij op weg is naar de uitgang naar de buitenstaanders. Ja. Die zijn het veranderen. Maar GroenLinks is juist aan het binnenkomen. Populistisch aan het worden. Ten opzichte van vroeger. Maar in ieder geval, de regeringspartijen plus dan PvdA, GroenLinks, SGP is eigenlijk het gevestigde blok. Daartegenover staan de andere partijen plus de niet-stemmer als de buitenstaanders. Mm-hmm. Nou, dat is ongeveer 50-50 in de samenleving. Mm-hmm. Ja, en alles wordt door die gevestigden gedomineerd. Het regeren, ook als het de coalitie een beetje wisselt, het blijft daarbinnen. De burgemeesters, de lobbygroepen. Als er een inspraakronde komt, komen die ook weer. Vraag ergens, als ik een lezing gegeven heb, als een polletje van wie stemt op dat ene of het andere blok. Ja, het ene blok is gewoon praktisch afwezig in het vormgeven van Nederland. Heeft partijen die ook niet mee mogen doen, alleen het er soms ook naar maken dat ze niet mee mogen doen. Dat is natuurlijk ook een beetje heel dubbel, hè? Ja, een pijnlijke wisselwerking. Partij van de PVV die al heel lang heel groot is, nooit aan de knop heeft gezeten. Nou, één keer een beetje. Ze willen, gedoogconstructie, maar zij willen dat eigenlijk ook niet. Want ja, als je zulke extreme standpunten in de zin van het gewoon verbieden van één religie min of meer, tenminste hun gebedshuizen verbieden en de heilige boek verbieden, ja, dan maak je het er ook naar dat je nooit aan de knoppen kan zitten. Dus dat is altijd dubbel. Ja, ja, van wil de proteststem wel meedoen, vraag je soms ook. Ja, dan komen ze weer met bepaalde opmerkingen van je denkt, oh ja, ja, dat minder natuurlijk als het dieptepunt. Ja. Tegelijk is het zo, als ze zich iets gematigder opstellen, mogen ze vaak ook niet meedoen. Dat er eerst een hele strakke norm bij die gevestigden. Dat merk je aan de SP. Die zit er tussenin, lijkt me. Ja, dat is een beetje hun tragiek van. Ja. Dat ze waarschijnlijk voor veel van die proteststemmen niet radicaal genoeg zijn. Ja. Maar het establishment pruimt ze ook niet. Bijvoorbeeld de D60 sluit ze ook uit vanwege EU-standpunt. Ja, maar ik herinner me bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, die campagne dat Lilian Marijnissen als SP-leider voor het eerst echt open hield van, nou, misschien willen we wel het kabinet. Misschien wel met Mark Rutte. Die waren af en toe ook een beetje aan het flirten met elkaar, zeg maar. Van, laten we gaan samenwerken. Maar dat is dan als SP-leider toch best wel ingewikkeld. Want je hebt dan toch een groot gedeelte van je achterban die dat absoluut niet wil, volgens mij. Ja, dat wordt ook heel moeilijk die tevreden te stellen. Ja. Die zitten natuurlijk in allemaal verschillende kwetsbare posities. Je kan die allemaal nooit helemaal tevreden stellen. Nou, wat me nu treft, je beschrijft uit twee grote groepen. De gevestigden en de afgehaakten. Het is heel dubbel. De gevestigden houden de afgehaakten buiten de orde. De afgehaakten stellen zichzelf soms ook buiten de orde. Wat nog complexer is, vind ik zelf, is dat die afgehaakten ook heel kwetsbaar lijken voor volksmenners. Dat allemaal bij elkaar genomen, zou je bijna zeggen van, kijk, we zitten hier ook niet met de gevolgen van de enorme ontzuiling in Nederland. Vroeger zaten die mensen in een kolom of zo. Ja. Heel veel mensen die waren niet zo bezig, denk ik, met hoe het land bestuurd moest worden. Die vertrouwden hun eigen afgevaardigden. Ja. Daar stemden ze op. En die deden dat ook over het algemeen. Ja, nu is alles aan het zweven en brokkelen geraakt. Ja. En nu worden hele grote groepen in Nederland, daarom zei ik het net, overvraagd. Dat klinkt wel paternalistisch, zo bedoel ik het niet. Maar het is wel lastig als je eigenlijk niemand meer hebt om op te vertrouwen die het voor jou doet. Ja. En dan moet je zelf een beetje op zoek gaan, terwijl je eigenlijk het gevoel hebt, ik heb mijn weg hier niet. Ik heb die toegang veel minder, ik ben minder mondig. Dat zeg je misschien allemaal niet zo, maar je voelt het wel zo. Die brieven van de overheid die binnenkomen, kun je nauwelijks lezen soms. Of je snapt ze niet, of wat dan ook. Ik vind het af en toe ook ingewikkeld. Ik snap ze zelf niet. Ja. Ik bedoel, en ik word ervoor betaald om dingen te snappen. Dus nee, ik begrijp dat heel goed. Ja, maar dat lijkt me ook, dat is ook wel een ingewikkeld probleem. En heel structureel ook. Ja. Ja, het probleem is dat we een nieuw soort verzuiling hebben zonder goede vertegenwoordiging. Ja. In die oude zuilen, dat was ook super gepolariseerd. Als je dan de uitslagen per dorp ziet. Je ziet hoe mensen naar elkaar keken, dat was heel heftig. Maar dat was allemaal wel gelijkwaardig vertegenwoordigd. Ja. Nu heb je gewoon de hoogopgeleide zuil en de niet-hoogopgeleide zuil. En die hoogopgeleide zuil die runt gewoon de boel. Zelfrechtsgevestigde. Is dat een nieuwe verzuiling? Hoogopgeleide versus niet-hoogopgeleide of praktisch opgeleide? Over het algemeen wel. En ja, daarin is de een natuurlijk veel beter in staat zich te organiseren dan de ander. Ja. Het staat niet meer naast elkaar, maar boven elkaar. En het succes van Nederland is tegelijk dat zoveel mensen hebben kunnen studeren. Alleen die groep is zo groot geworden dat ze de andere groep niet meer hoeven te ontmoeten in hun leven. Dat groeit gewoon heel erg uit elkaar. En gelijkheid is niet altijd hetzelfde als inkomen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die praktisch zijn opgeleid, die veel meer verdienen dan iemand die hoog opgeleid is. Ja, daarom heb je dus veel meer subgroepen. En dat leidt ook tot enorme politieke versplintering. En soms onbegrip over elkaar. Dat iedereen zich achtergesteld voelt bij een ander. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die... Kijk, GroenLinks vindt, die wil helemaal niet zo graag dat ik ze bij die gevestigden indeel. Hè. Die zeggen, we zijn toch links, komen toch allemaal op voor kwetsbare groepen. Ja. Daar zitten bijvoorbeeld heel veel mensen bij die werken op de universiteit of in de journalistiek. Ja. Zijn al een end in de 20, wonen nog op een studentenkamer, zijn helemaal niet welvarend, onzekere contracten. Maar ze hebben wel de capaciteiten om zo'n brief van de overheid te snappen. Ja. En dat hebben die buitenstaanders niet. Ze mogen binnen die journalistieke of academische baan mee bepalen waar het wel of niet over mag gaan. Welke thema's wel of niet geagendeerd worden. Hoe je daar moreel gezien over moet denken. Dus er zit een bepaalde grip en aan de knoppen zit daarbij die PVV en SP niet hebben. Nee. Hoewel een individuele PVV of SP er misschien wel een hoger inkomen heeft dan degene die ik nu bedoel. Ja. Binnen die buitenstaanders heb je natuurlijk ook de loodgieter die het gemaakt heeft, maar zich niet erkend voelt om zijn diploma, maar eigenlijk wel in een vrijstaand huis woont. Vrijstaand huis of meer verdient dan bijvoorbeeld een hoogopgeleid kunstenaar of een journalist. Ja. Ja. Dus het, ja, ja, ik zou heel inkomen, veel zou ik, nuances. Inkomen lijkt me ook niet het meest relevant hier. Nee, dat weten we allemaal, dat er een hoop mensen zijn met heel veel culturele bagage die helemaal niet zoveel geld verdienen, maar zich wel heel erg thuis voelen. Inderdaad zelf dingen snappen. Of anders wel iemand kennen die het snapt. Ja. En ook niet bang zijn om die te vragen. Ja, het gaat om netwerken. Je hoeft het niet allemaal zelf te kunnen, ja. Maar... Ja, precies. Wat wel interessant is, waar ik nog even naartoe wilde gaan. Jij bekijkt natuurlijk de samenleving door de lens van verkiezingen. We hebben natuurlijk onlangs verkiezingen achter de rug gehad voor de Provinciale Staten. Jij zat ook bij die uitslagenavond van de NOS. Zit je er dan bij om duiding te geven, wat ik bovendien best wel knap vind. Want je moet er gewoon on the spot een van de verkiezingsuitslag in een willekeurig dorp duiden. Ja, moet je maar net weten. Maar goed, dat kan denk ik alleen als je in elke plek bent geweest en dat zo nauwlettend volgt als jij het doet. Maar bij die verkiezingen is natuurlijk ook iets bijzonders gebeurd. Jij noemde het een soort nieuw fortuinmoment ergens. Die overwinning van BBB, want dat gooit best wel veel overhoop. Ja. Hè? Ook van waar we het nu over gehad hebben, bijvoorbeeld de proteststem. Ja. Kunnen die wel toetreden tot het establishment, ja of nee? BBB zou een kantelpunt kunnen zijn, of niet? Ja. Ja, het is een aantal dingen zijn nu veranderd. Deze beweging zit op het hele platteland. Waar je tot nu toe zag dat je... Nou, neem Drenthe, waar we het net al even over hadden. Met die verschillen daar ook. Nou, dat je heel sterk zandveenverschil had. Ja. Twee landschapstypen met andere geschiedenis, andere sociaal-economische situaties. In het ene deel waren de protestpartijen heel groot, in het andere deel nihil. Ja. Dus je had gewoon in heel Nederland, tussen steden, tussen middelgroot gemeente, platteland, overal had je stukken die wel of niet op protestpartijen stemden. Mm. Dit is een beweging die overal op platteland heel groot is. Het is ook een combinatie van een deel van die proteststem die dus overal zat. Dus dat maakt dat ze ook in een stad als Almere of Zaanstad de grootste partij hebben kunnen worden. Ja, dat natuurlijk bijzonder is. Alleen ik zie sommigen daarmee iets te veel bagatelliseren dat het een plattelandskloof is. Het is een opstapeling. Het is dus dat basisniveau van protest wat op allerlei plekken al zat. Ja. Waarmee je in een versnipperd landschap ook in een stedelijke gemeente nog wel net de grootste partij kunt worden. Een gevoel van miskenning kunnen kapitaliseren. Ja. Is in Nederland echt een stemmentrekker, toch? Ja. Ja, dat landt steeds bij een andere partij. Toen dat Forum ingestort is, daar zijn de nodige kiezers van gekomen. Maar je ziet dat daarbuiten is het vooral de plattelandstem. Ja, niet alleen maar, hè. Ze krijgen ook stemmen van het komt uit allerlei hoeken. Zelfs van D66, wat een soort tegenpol lijkt. Ja. Ze vreten van alle hoeken leeg, maar je ziet wel... terwijl de kiezersstromen toch, dat lijkt wat te verschillen. Dat op de ene plek zie je het CDA imploderen. Ja. Elders zie je van, dit is wel ongeveer wat er bij Forum afgaat. Gaat nu daarheen. Maar... En daarin zit dus een heel groot plattelandsverschil. Dat is echt de plattelandspartij geworden, ook dus in het zanddeel van Drenthe. Ze overbruggen dus ook verschillende kloven, het zand- en het veengedeelte. Volgens mij ook een beetje die... oude 80-jarige oorloggrens, protestant-katholiek, die is ook minder relevant met de winst van BBB, want daarvoor zijn ze simpelweg te groot eigenlijk. Dus ze gooien een hoop overhoop, wat dat betreft. En misschien ook wel op het aspect waar het net al een beetje over ging, van hoe stel je je op als partij? Namelijk, we benoemden net, die proteststemmen, die kwamen toch vaak bij partijen terecht die niet constructief mee wilden doen, die zichzelf ook ze werden buiten de orde geplaatst, maar ze deden dat voor een deel ook zelf. Mm-hmm. Door er keihard in te gaan en met allerlei onhaalbare dingen te komen. Ja, Caroline van der Plas lijkt echt uit een ander hout gesneden. Veel constructiever, veel serieuzer. Veel meer iemand die, denk ik, breed gedragen... niet alleen proteststemmers, maar ook gewoon mild ontevreden mensen kan trekken. Dus dat kan echt een gamechanger zijn, of niet? Ja, dit is toch een heel ander type partij. Laat ook zien dat zag je sowieso al een beetje bij lokale verkiezingen... als een gematigde variant zich voordoet dat wel veel stemmen trekt... en dan net iets conservatief, enigszins sociale standpunten... maar niet te expliciet links. Want ik denk dat voor veel mensen dus een SP dan net een brug te ver is op die as. Links-rechtsas. En dan duidelijk de wil mee te willen doen. Ja. Dus dit kan die brugfunctiepartij zijn. Dus dit is ook eigenlijk veel bedreigender voor het establishment... dan die partijen tot nu toe. Want die waren zo gek dat je ze wel uit kon sluiten. Wat is die Forums. In de zin van het establishment. Er zitten ook mensen tussen natuurlijk... die wel degelijk willen dat het land bestuurd wordt. En dat er conservatief geregeerd kan worden. En die zeggen, zo zag ik bijvoorbeeld Natuurmonumental reageren... met deze partij is meer zaken te doen... dan met PVV of FVD, die roepen alleen maar nee. Ja. Dit heeft... Hier heb je tenminste de kans dat je samen nog wat kunt bereiken. Dus in die zin kun je ook zeggen natuurlijk dat het juist goed is. Ergens moet die kloof een keer overbrugd worden. Ja. En of dat nou vanuit het establishment komt of vanuit de afgehaakte klasse. Mm-hmm. Misschien is het hier meer vanuit de afgehaakte kant. Maar het lijkt erop dat er een geval... Maar het establishment is natuurlijk wel bang. In zekere zin denk ik, het CDA die zijn gedecimeerd, zou je toch wel kunnen zeggen, bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat CDA is nog steeds het establishment, oké. Dat jij dat vraagt. Weet je wat ik vind bij BBB? Maar dat klinkt een beetje gek misschien. Het doet me een beetje denken aan het CDA van de jaren 80. Zeg maar het heeft een beetje die ook het die patroon feel. Qua geografie is precies eigenlijk dat weer terug. Die feel heeft het een beetje. Ja. Redelijk, maar tegelijk ook met een soort populistisch randje af en toe. Bij de CDA zat het ook al van die volkstribune. Van der Plas doet het eigenlijk allebei. Ik zou bijna zeggen, ze speelt het slim, maar dat komt weer zo cynisch over. Dat zit waarschijnlijk gewoon ook in er. Ja, in die zin vult ze ook weer een gat. Ja. Wat er in dat politieke speelveld heel duidelijk is. Ik zie het wel. Het is mijn partij niet zozeer, maar ik zie wel een soort brug ontstaan. Ik denk ook op termijn dat dit goed kan werken als matigende functie. Want die andere situatie loopt uiteindelijk uit de hand. Hè? Altijd dezelfde gevestigde en buitenstaanders. Ja. Tot die een keer wel zo groot worden dat ze het kunnen overnemen. Ja. Alleen ja, het is ook wel lastig voor de gevestigde orde, zeg maar, dat dit nu... Er was een soort situatie ontstaan van een eindeloze centrumrechtse coalitie. Ja. Met gedoog vanuit de progressie. Gedoogsituatie vanuit de progressieve. Dus altijd VVD, CDA. De laatste tijd kon je intekenen. En dan... Dat zou oneindig doorgaan als er niet een keer zo'n soort tussenpartij. Nu ineens is van alles, zijn allerlei andere opties mogelijk. Ja. Ja. Maar als zij ook in de Tweede Kamer het goed gaan doen, dan moet je nog even afwachten. Dat is nog even de vraag. Want wat ik eigenlijk zie is een soort uitruil die er bestaat. En daar is BBB het tegengeluid tegen. We hadden het al even over van dat licht conservatieve, maar ook licht sociaal-economisch linkse geluid of correctie die heel veel mensen willen. Eigenlijk zag je tot nu toe het establishment precies het omgekeerde doen. Omdat we eigenlijk een culturele linkse progressieve elite hebben en economisch rechtse, allebei sterk Randstad georiënteerd. Ja. Progressieve zat dan vooral het kabinet dan bij D66. Ja, maar ook natuurlijk, je moet ook kijken naar allerlei lobbyorganisaties die ook invloed hebben. Van hoe komt een vrouwenquotum in een regeerakkoord? Hoe komt een dividendbelasting afschaffen in een regeerakkoord? Ja. Waarin de samenleving allebei absoluut geen meerderheid voor is. Of een verengelsing van een universiteit. Dat zijn die links-rechtse deals die progressief rechts zijn. Terwijl een meerderheid van de volking eigenlijk conservatief links is. Dus je hebt eigenlijk links en rechts gaan samen werken samen op allerlei fronten. En die doen in die uitruil hetgeen wat gevestigd, hoogopgeleid Nederland wil. En de rest van Nederland precies niet. En BBB vraagt precies om die omgekeerde uitruil. Het begint al met studiekeuze en met die vensterbanken en zo. Linkse mensen gaan iets cultureels doen, antropologie. Ja. Die malle mensen zoals ik. Die zouden vaak economie moeten gaan doen. Rechtse mensen doen wel economie, die gaan niet naar antropologie. Ja, dat betekent dat je uiteindelijk allemaal instituties krijgt die heel erg bezig zijn met die culturele as. En economisch meer door rechts geregeerd. Ja. Dus dat betekent dat die partijen veel makkelijker een deal... een linkspartij kan het veel makkelijker verkopen op economisch terrein in te leveren dan op cultureel vlak. Want dan rent je achterban niet. Ja, dan gaan al die lobby's stijgen. Ja. Nou ja, dat geldt aan de rechterkant andersom. Ja, want laten we eerlijk zijn, de BBB met business in zee gaan. De hele agrobusiness zit daar natuurlijk vuistdiep in. Ja, dat is ook de vraag van... ze kunnen wel een of ander heel verhaal over menselijke maat en sociaal en dit en dat. De vraag is waarschijnlijk als ze in een coalitie komen, doen ze mogelijk hetzelfde als wat ik nu dus die links- en rechtse elites een beetje verwijt. Van toch die meest georganiseerde achterban voorop stellen en de rest laten vallen. En dan zijn de proteststemmers weer teleurgesteld waarschijnlijk. Ja, en uiteindelijk geldt dat, is dat een beetje de tragiek. Ik denk dat dat voor elke partij geldt. Ik denk dat als de PVV mee zou doen, dan zal de focus misschien ook wel sterk op het anti-islam geluid liggen en minder op de zorg en dat soort dingen waar ze ook kiezers mee trekken. Ja. Dat er uiteindelijk dus gewoon niemand echt voor het meest kwetsbare deel van Nederland uiteindelijk opkomt. Dat die het altijd afleggen in dergelijke uitruilen tussen verschillende groepen. Dat elke partij het wel in zijn verkiezingsprogramma kan hebben. Maar verkiezingsprogramma's, ik negeer ze altijd een beetje. Ik kijk eigenlijk van waar zie ik bij mensen bezieling bij. Ja. En dan kijk ik naar GroenLinks, want die zeggen dat steeds, we hebben toch een fantastisch verkiezingsprogramma, waarom ben je nou zo kritisch vanuit het buitenstaandersperspectief op ons? Ik zeg, maar dat ruilen jullie in. Jullie gaan nooit in een coalitie zitten die de verzorgingsstaat helemaal gaat herstellen, maar wel gaat bezuinigen op culturele subsidies. Nou, ze gaan nooit in een coalitie zitten. Migratie strenger gaat doen, of zo. GroenLinks heeft natuurlijk verschillende kansen gehad om een coalitie te zitten. Maar een van de lastige structurele problemen in ons politieke stelsel is dat we 21 partijen in de Kamer hebben, van wie er vijf ooit in een kabinet gezeten hebben. Waarvan de vier nu in het kabinet zitten. Dus dat is ook wel een probleem met al die, met de nieuwe politiek met zwevende kiezers en afgehaakten. Ja. Blijkbaar zijn er steeds meer partijen die het zich niet kunnen veroorloven om überhaupt nog regeringsverantwoordelijkheid te nemen, want dan loopt meteen je kiezers weg. Heeft toen één keer coalitie gesteund, hè? Was toen zo gedogen. Ja, het PVV ook een keer, Maar dat kwam ook heel veel. Als het gaat om leveren van ministers, staatssecretaris enzovoort. Te staan las ik in dat boek van memoires van. Ja, je krijgt allemaal hele geprofileerde achterbannen van verschillende partijen, omdat steeds meer van die niche-partijen zijn die bepaalde dingen gewoon niet gaan pikken als dat. Maar je zei best wel iets onthutsend eigenlijk net. Je zei, er is eigenlijk geen partij die opkomt voor de allerzwakste. Ja, kwetsbaren. Ja, dat is onthutsend, toch? Ja, dat is heel pijnlijk. Zelfs partijen die daar heel veel mee bezig zijn, zullen daar nog steeds moeite mee hebben. Dat tragiek is gewoon dat we toch in een, ook al wordt dat een beetje ontkend, in een neerwaartse spiraal zitten als samenleving, in ieder geval als verzorgingsstaat. Mm-hmm. Waarin eigenlijk iedereen zich tekort gedaan voelt. Ja. Waarin je het ook nooit iedereen naar de zin kan maken. Waarin heel veel mensen die zichzelf zielig vinden het eigenlijk nog weer best goed hebben vergeleken met een groep daar weer onder die het nog slechter heeft. Ja. Ik denk even aan huurders in mijn straat die heel erg boos waren dat de huur van 200 naar 250 ging. Omdat ze een oud contract hebben. Terwijl wij 760 betalen. Dat is nu de top van de sociale huur, zeg maar. En ik weet dat de mensen die niet op tijd in de huurwoning zijn gekomen 1500 betalen voor een nog kleiner huis. Ik prijs me gelukkig. Maar zij voelen zich heel onder druk dat ze. Ja, dus dat soort verschillen zitten overal. En zo word je ook uit elkaar gespeeld. Ja, en daardoor, het is inderdaad een kwestie van uit elkaar spelen. Van, het is allemaal zo schaars en dat wordt ook wel zo benadrukt. Ja, dat iedereen aan het vechten is om zijn hachie. En de ander verwend vindt en vaak naar boven en onder trapt. En dat is gewoon een hele moeilijke positie waarin we zitten. Van maar Josse, er is nog een partij daling. Die opkomt voor die kwetsbaren, namelijk de SP. De SP lijkt me nou bij uitstek een partij die het goed zou moeten doen. In deze die doet het helemaal niet goed. Lijntjes naar de gevestigden niet. Het alleen al waar hun geografie zit, waar hun stemmen zitten, is al onzichtbaar Nederland. Dus heel lang zijn SP GroenLinks ongeveer even groot, maar GroenLinks is veel prominenter, want die zijn letterlijk de beheerders van debatcentra. Ja, die maar dat vind ik zitten in de media en dergelijke. Want zelfs PVV doet het beter. Terwijl zou je zeggen, die hebben hetzelfde probleem als SP. Ja, dus omdat de gevestigde orde vindt zijn tegenpol ook heel interessant. Maar de SP die wijst op de pijn. Waarmee je dus liever niet geconfronteerd wil worden. Kijk, D60 en PV, ik denk, die maken elkaar gewoon groot. Ja. Dus dat is ook het lastige van, er wordt vaak gezegd van, ja, wat zeur je nou over dat die buitenstaanders geen aandacht krijgen, want Wilders krijgt toch heel veel aandacht. Maar dat is natuurlijk wel de gevestigde bepalen dat die aandacht krijgt. Hij zit niet zelf aan de kop. D66 daar een manier zit om meer stemmen te krijgen. Ja, ze maken tegenpolen van elkaar. Zeg maar, negatieve aandacht is ook aandacht. Ja. En niemand zoekt de strijd met de SP ook op. Bij de opkomen voor de allerzwakste, wat dus niet gebeurt. PvdA hebben we natuurlijk al in het verleden in kabinetten gezien. Die zowel links waren, ook echt links beleid hebben ingevoerd. Ik denk een groot deel van onze sociale zekerheid komt ook een beetje uit die hoek. En CDA ook wel. ChristenUnie, natuurlijk ook een partij die zegt op te komen voor de allerzwakste, ook in het kabinet zit. Maar je zegt, daar komt dan toch, die worden misschien ook gewoon een beetje vermalen in een rechtse meerderheid. Je kan je het andere partijen verwijten als ook de VVD in de coalitie zit, die niet echt een grote fan is van het uitbreiden van de verzorgingsstaat. Het is de grootste partij. Ja, ik denk dat in die uitruil, als je daar niet in vertegenwoordigd bent, leg je het af, zeg maar. Er is veel meer dan alleen maar verkiezingsprogramma's die bij elkaar worden gelegd. Okay. Er zijn zoveel invloedrijke organen in Nederland waarin de buitenstaanders gewoon niet meedoen. Ook de lobbyisten en zo. Ja, en dus ook bij goed bedoeld beleid voor die allerzwakste wordt nog vaak de plank misgeslagen omdat ze niet meepraten. Ja. Bijvoorbeeld laatst kwamen PvdA en GroenLinks met gratis openbaar vervoer voor lage inkomens. Ja, ik geloof wel dat het achteraf een test bleek en ze uiteindelijk het voor iedereen willen. Maar in ieder geval, wat ik als reflex meteen had, want ik heb ook mijn eigen ervaring met gezondheid, armoede, regelingen en dergelijke, weet hoe ingewikkeld het is. Ik dacht alleen maar, ja, en ook als ZZP'er, dan heb je altijd fluctuerend inkomen, kunnen overheidsinstanties helemaal niet meer overweg. Ik dacht meteen van, oh, daar gaan we weer een heel circuit optuigen, wat moet gaan berekenen wie wel en niet een laag inkomen heeft. Dat ga ik weer krijgen. Allemaal groepen die tussen wal en schip gaan vallen. Weer de slimste groepen die dat dan toch gaat lukken. Het krijgt complexe brieven weer niet. En regelingen. Ik wil gewoon, en daarom is Omtzigt volgens mij zo populair, die maakt gehakt van al dat soort dingen natuurlijk. Die zegt gewoon weer, deze overheid is gewoon vastgelopen, is niet meer in staat te leveren. Dus ik heb ook geen zin in partijen die nog van alles beloven. Ik wil eerst dat wat is gewoon eens op orde komt, want dat functioneert helemaal niet. Ja. Alleen dat heeft niemand door, omdat niemand die ermee te maken heeft vertegenwoordigd is in de media, universiteiten, politiek en dergelijke. Ja, maar dan ga ik nog even terug naar iets wat heel interessant wat je net even tussen neus en lippen door zei over de SP. Want ik zei net al van, dat lijkt me een partij die precies doet wat jij wil. Maar jij zei toen iets van, even tussen neus en lippen door heel snel, maar die zitten veel op de pijn. En dat is een verschil met bijvoorbeeld een partij als PVV. Dus die kwetsbare mensen, als ik dat goed versta, willen niet alleen maar horen dat ze zielig zijn. Inderdaad, wat je zegt, herkenbaar. Mensen willen daar niet bij horen. Mensen in die lagere middenklasse, die lopen op hun tenen, vinden dat ze heel hard werken, vinden dat andere mensen uitvreters zijn. Die worden wel getrokken door dat beeld van hardwerkende, gewone, normale Nederlander en zo. Mm-hmm. Ik denk dat mensen niet, die houden niet van die kwetsbaarheid. En zij is eigenlijk de partij die de verzorgingsstaat. Ja, maar mensen willen volgens mij niet van zichzelf weten dat ze dat nodig gaan hebben. Oké. Okay. Zeg maar. Dus er zit een soort, iedereen wil bij de winnaars horen. Tragisch eigenlijk, maar dan zeg je van, er zit ook een ideologie in Nederland van winnaars die ook weer een bepaalde groep ten goede komt en een hele andere grote andere groep eigenlijk verleidt om tegen zijn eigen belang te stemmen. Ja. Als ik het goed hoor. Ik denk dat er een bepaald denken in Nederland over eigen verantwoordelijkheid en hard werken is die zo diepgaand door alle klassen heen zit. Ja. Waardoor we niet zuinig genoeg zijn geweest op de verzorgingsstaat. Of zo. Is het ook, ja, misschien als het persoonlijk wordt, moet je zeggen. Moet je ook zelf wat kwetsbaar worden om dat te gaan zien? Je vertelde net even tussen de lippen door dat je zelf ook te maken hebt gehad met. Je moet flink kwetsbaar zorgen. Want heel lang dat ook een beetje onderschat. En ja, ook door dat ZZP'er dan geworden, dan neem je ook een beetje die mentaliteit mee van zelf maar gewoon zien te redden en doen. Ja. Maar vroeg of laat loop je toch een keer vast. Ja. Ja, ik zie steeds meer van die SP had eigenlijk al heel lang gelijk. Op heel veel vlakken. Ja. Maar ze krijgen het altijd veel te laat of zo. Van, je hebt gewoon kanaries in de kolenmijn nodig die iets aanzien komen. En ik denk dat ik ook heel lang een beetje hoorde bij die groep dat je toch nog hoop op de toekomst hebt of zo. Ja. En op een gegeven moment van je hebt die sociale voorzieningen allemaal gewoon echt nodig. En het geeft heel veel rust te weten dat ze er zijn. Ook als je ze niet nodig hebt. Ja, ik vind het heel boeiend. Paradox is eigenlijk, dus je moet eigenlijk zelf je kwetsbaarheid voelen. Door bijvoorbeeld ziekte of ontslag. Heel hard terugvallen. Of een faillissement om te zien waar het echte probleem zit. Maar tegelijk is dat zo'n vervelend verhaal dat niemand er echt mee geconfronteerd wil worden. En dat liefst zover mogelijk van zich afhoudt. Ja, je wil het niet weten. En als je er eenmaal bent, heb je eerst nog een aantal jaren van schaamte waar je doorheen moet. En dan spreek je een keer uit. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Ja, want dan moet je eerst ook weer sterk genoeg voor staan om überhaupt die ervaring mee naar buiten te komen. Je hebt het over jouw ervaring. Veel luisteraars weten dat niet, maar je hebt een soort vermoeidheid. Ik heb stoornis, toch? Ziekte van Vijver gehad in mijn studietijd. En dat is nooit overgegaan. In chronisch vermoeidheidssyndroom, ME, overgegaan. Ook te weinig zuurstof die naar de hersenen gaat. Ja. Bijvoorbeeld moeite met staan en zo. Maakt het moeilijk op een gewone werkvloer te functioneren. Als ZZP'er me uiteindelijk redelijk kunnen redden. Maar toch eigenlijk vooral dat ik bij mijn vriendin heb kunnen intrekken. Want de bijstand die heb ik wel. Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsuitkering gehad, wel een tijdje bijstand, maar dat werd ook heel streng. Hing heel erg van de persoon af of ze je geloofde of niet. Ja. Vond ook dat ik niet mijn studie af moest maken, maar gewoon de eerste beste baan aan moest pakken. Het is gewoon een heel erg hardvochtig systeem, waarin je heel erg begluurd wordt, waar ze letterlijk soms voor huizen staan te posten om te kijken of mensen wel genoeg thuis zijn en niet stiekem samenwonen en zo. Je bent altijd bang. Je functioneert altijd als verdachte in de samenleving. Ja. Dus ik voel ook altijd die dreiging daarna terug te vallen. Ook al gaat het nu prima qua opdrachten. De basis is gewoon echt zoek geraakt. Want ze doen het is het laatste vangnet. Maar je moet aan heel veel dingen voldoen om dat te krijgen. Mm-hmm. Met ook voor jongeren lange wachttijd voor je het überhaupt krijgt en zo. Dus dat vangnet is gewoon hartstikke kapot. En dat is samengegaan met dat ook heel veel arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn weggevallen. Dus het grootste deel in de bijstand is nu gewoon chronisch ziek. Ja. Maar ik krijg nog steeds die een sfeer over zich heen. Laatst had ergens een VVD-afdeling weer van die posters van een uitkering is maar een hangmat of zo. Ja. We projecteren nog dat beeld, wat in de jaren 80 misschien soms een beetje waar was, nu onterecht op heel veel mensen die gewoon hartstikke ziek zijn en in die bijstand zitten. En met één verkeerd vinkje totaal in de problemen komen. Of soms niet eens met een verkeerd vinkje, met de toeslagenaffaire. Of schandaal. Dat het leven is echt doodeng geworden. Je in nood. Het is bizar hoeveel mensen schulden bij de overheid hebben uitstaan. geldt ook voor die toeslagen, wat vaak niet gesnapt wordt, die je dan eind van het jaar weer terug moet betalen en zo. Het is echt een ramp gaande die nu gaandeweg een beetje boven water komt. En wat veel mensen, inclusief ikzelf denk ik, zich nauwelijks realiseren, is dat tussen jou en die existentiële angst niet zo heel veel staat. Dat maar adertje in je hoofd te knappen, of dat je een krimpotsing krijgt, of wat dan ook. En het is al zover. Ja. Dus we hebben het over de gevestigden en de afgehaakten. Maar misschien loopt er nog een andere, meer mentale kloof. Namelijk tussen hen die de kwetsbaarheid ervaren en zien. En hen die daar niet mee te maken hebben. En daar liefst zover mogelijk vandaan blijven. En daar zit ook afgehaakt ertussen. Als ik het goed begrijp. Want anders zouden ze wel stemmen op een partij die kwetsbaarheid benoemt. En daar iets wel aan wil doen. Toch? Was Josse de Voogd in de Ongelofelijke Podcast. Een aflevering uit het archief. Nieuwe afleveringen die vind je iedere zondagochtend in je favoriete podcast-app en zijn ook te horen in de Ongelofelijke Radio van zaterdag op zondagnacht tussen 12 en 1 hier op NPO Radio 1. En zometeen dan zijn we terug met het laatste uur van de Nacht van EO. Dus heel graag. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. 12 subsidieregelingen van het ministerie van Landbouw zijn mogelijk schadelijk voor de natuur en biodiversiteit. Dat blijkt uit een analyse in opdracht van de overheid, waar NRC over schrijft. Het gaat om subsidies die bijvoorbeeld tot intensivering van de landbouw en schaalvergroting leiden. Dat is slecht nieuws voor de natuur, omdat daarmee het aantal gehouden dieren en de productie van bedrijven doorgaans toenemen. De onderzoekers wijzen op een regeling om Nederlandse boeren internationaal te laten concurreren. En dat hangt vaak samen met hogere productie om de prijs laag te houden. Van de ongeveer 300 Nederlanders die sinds 2012 naar Syrië en Irak zijn afgereisd met jihadistische bedoelingen, zijn er nog zo'n 100 in de regio. Het gaat vooral om volwassenen die zich aansloten bij terreurgroep Islamitische Staat. Een klein deel voegde zich bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië, blijkt uit cijfers van de AIVD. Zo'n 100 uitreizigers zijn omgekomen en ongeveer 90 keerden terug naar Nederland, zegt de inlichtingendienst. Het kadaster gaat de toegang tot de registers beperken. Vanaf volgende maand kan nog maar een beperkt aantal beroepsgroepen adressen op naam opzoeken. Andere zakelijke gebruikers moeten voortaan een aanvraag doen. Vorige maand bleek dat het afgeschermde deel eenvoudig was in te zien, waardoor kwaadwillende adressen van rechters of politici konden opvragen. Patiënten die geopereerd worden door mannelijke chirurgen hebben een hoger risico op ongeplande heropnames of ernstige complicaties. Ook lopen ze 25% meer risico om te overlijden dan wanneer een vrouw hen opereert. Dat blijkt uit een onderzoek in Canada onder meer dan 1 miljoen patiënten. Een verklaring voor de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke chirurgen hebben de onderzoekers niet. Het weer nog helder, maar in de loop van de ochtend kans op mist. Verder vandaag veel zon en ook warm, maximaal 26 graden op de Wadden tot 31 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een goede vroege morgen. Het is 4:02 en zometeen gaan we de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen bespreken. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En we gaan het hebben over het festival Film by the Sea in Vlissingen. Ik spreek zo meteen met de directeur Jan Loenders. Maar zoals gezegd, gaan we eerst luisteren naar de nieuwste aflevering van de podcast De Spindokters. Niemand minder dan mijn collega Martje Fixen bespreekt daarin met spindokters Julia Wouters en Raymond Mens de stand van zaken in politiek Den Haag. En dit keer nemen ze onder andere de presentatie van BBB-premierskandidaat Mona Keizer onder de loep. Want waarom gebeurde dat eigenlijk afgelopen vrijdag om 3:00? Wat fijn om jullie te zien. Ja. Het is mij echt een eer en een genoegen dat jullie hier zijn. Nou, goed om te horen. En ik, dat is Margie Fixen. Ik vervang deze keer Thijs, want hij kan er deze week niet bij zijn. Eerst maar eens terug naar afgelopen vrijdag. Oud-CDA Mona Keizer werd gepresenteerd als premierskandidaat voor de BBB. Was het eigenlijk een verrassing nog voor jullie? Nee, toch? Nee. Nee. Nee? Kijk, we wisten het natuurlijk allebei niet, maar het was wel de naam die het meest rondging. Nou ja, ik luister altijd op vrijdag zo'n hele trits aan andere politieke podcast, als politieke podcast junkie. En die noemde allemaal andere namen. Niemand geloofde dat zij het ging doen. Maar ja, wij hadden hier al besproken dat ze zo raar weggegaan was bij het CDA. En misschien is dat helemaal niet zo, maar wij dachten, er moet iets gebeuren. Er is iets. Dus wij en jullie dachten niet, ze duikt op bij Omtzigt? Nee, want ik weet niet of ik dat echt ooit gehoord heb, of dat mijn eigen inschatting is. Maar volgens mij zijn die zo verschillend in... ze zullen vast respect hebben voor elkaar, maar ik zie ze nou niet echt als een tandem werken. Nee. Raymond heeft natuurlijk wel inderdaad die lange carrière achter de rug bij het CDA. Zoals staatssecretaris voor Economische Zaken. Werd door Rutte uit het kabinet gezet na dat interview met haar, of die uitspraken in de krant. Kritiek op het coronabeleid. Is zij een geloofwaardige kandidaat? Ja, ik denk het wel. Kijk, ze wordt natuurlijk al neergezet als iemand die eigenlijk helemaal niks kan. Hè? En dat alleen in de media goed deed. De mooiste frame wat ik langs zag komen. Ze heeft namelijk ook een screentest gedaan om presentatrice van 7:30 te worden. Dat er dan door Helene van Rooijen, die daarbij zat, werd gezegd van ja, het werd dus of presentatrice van 7:30 of een contract met John de Mol, of ze gaat bij Caroline van der Plas. Maar ik denk dat zij door heel veel kiezers juist wel goed gepruimd wordt door de reden die jij net geeft. Dat ze ook afstand wilde nemen op een cruciaal moment, omdat zij vond dat ondernemers onder de coronamaatregelen lijden. Zij heeft een natuurlijke achterban in Volendam en ook daarbuiten voor de manier waarop zij politiek bedrijft. Dus ik denk dat ze daar heel goed past, ja. Ja, Caroline van der Plas zei afgelopen vrijdagavond ook dat dit juist het moment was dat ze voor haar geloofwaardig werd. Hè? Ja, dat geloof ik, ja. Want zij wil, dat ziet zij in het kader van een nieuwe wijze van politiek bedrijven. Hè? Terwijl het kabinet natuurlijk met één mond spreekt. Maar Caroline van der Plas die wil dat graag. Is ook de reden dat zij natuurlijk heeft gezegd als partijleider, vind ik ook heel goed, ik blijf in de Kamer. Nou, dan heb je een kandidaat nodig. En dat zij op plek 2 komt, vind ik slim gedaan, ja. En wat ze met elkaar, ze hebben heel veel verschillende karakterologische eigenschappen, maar wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze alle twee heel gewoon zijn. Hè, dus ik denk dat veel mensen haar ook Mona noemen en dat ze altijd voor de gewone Nederlander stond en zelf normaal was. Moest wel lachen, want ze stond daar wel. Zij staat dan met naaldhakken bij die presentatie en Caroline met gimpies. Ja, en ze komen wel... Ze zijn ook gewoon toch van een andere politieke. Generatie, ook al denk ik dat ze in leeftijd helemaal niet zoveel verschillen. Nee, maar Mona is nog geschoold in de school waar Raymond en ik ook uitkomen, van de kernboodschap die erin ramt. En dat je bij elke keer dat er een microfoon onder je snuffert geduwd wordt, dat je dan helemaal on-message bent en hetzelfde zegt. En dat ik vond afgelopen vrijdag, toen je ze naast elkaar bij Opeen zag zitten, dacht je, het ritme. Ze moeten nog een beetje naar elkaar toe groeien. Want het is een beetje raar om te zien hoe je... En ik weet ook niet of... Nou ja, ik neem aan dat de luisteraars van deze podcast toch ook wel een beetje politieke junkies zijn. Maar ik denk als onoplettende kijker, en dat is de eerste keer dat je het ziet, dat je niet opvalt. Maar als je zo bovenop het nieuws zit, zoals wij drie zitten, dan valt je op dat ze elke keer precies hetzelfde verhaal vertelt. En ik denk dat Caroline haar grootste asset is dat ze zo heel authentiek overkomt. Maar daarom denk ik, ik vond het wel grappig, want Sander Schimmel ben ik die twitterde vandaag. Ik vind het toch jammer dat Caroline van der Plas het niet zelf doet. Zoiets van, mag toch. Ja, waarom heeft hij dat zelfvertrouwen nou niet? Maar dan snapt hij niet hoe zij politiek bedrijft. Want zij heeft juist een punt van gemaakt. Ook heeft ze gezegd, dat hebben we in eerdere podcast al een keer behandeld, dat ze zichzelf niet zo als premier inderdaad ziet. En dan zou ze hakken aan moeten. Nou, ik heb toen al gezegd, ze mag ook op gimpen premier worden. Ja, maar zij vindt dat die macht, en dat vindt Omtzigt ook, van de Kamer groter moet. En dus vindt zij, en dat vind ik heel verstandig, dat ze als partijleider de Kamer in moet. Want daar solliciteren ze immers voor, hè? Lid van de Staten-Generaal. En niet om in het kabinet te komen. Dus dat ze iemand anders voor, wat zij dan noemt, het uitvoerende werk naar voren schrijft, kun je het niet mee eens zijn. Maar dat is wel zoals zij en ook Omtzigt die verhoudingen zien. Ik vind wel geestig wat je ziet gebeuren, is dat er van mensen die een hele rijke bestuurlijke ervaring hebben, wordt neerbuigend over Kamerleden gedaan. Ja. En dan gaan Kamerleden, volksvertegenwoordigers, weer neerbuigend doen over bestuurders. En ik vind het zijn natuurlijk gewoon alle twee hele waardevolle eigenschappen. Het is heel goed om bestuurlijke ervaring te hebben en hoe weten hoe je ambtenaren aanstuurt en hoe je echt wat voor elkaar krijgt. En tegelijkertijd is het ook super belangrijk dat je goede volksvertegenwoordiger bent. Nou, wat ik ook interessant vond bij dat op één interview, we kunnen hier nu thuis afzeiken, want die is er toch niet. Die vroeg naar die verschillen tussen hun. Hè. Die zei op een gegeven moment tegen Mona van, u was toch, u had een bepaalde mening over drugsbeleid. En volgens mij heeft Caroline dat niet. En toen was het antwoord van Mona overigens niet zo sterk. Die zei van, als u nou voor de ouderenzorg wil praten, hè, dan kan ik dat best doen. Dus ze ging er een beetje omheen. Terwijl ze had ook kunnen zeggen, en ik denk dat alle kiezers dat pruimen, van ja, dat moet nog blijken uit het programma. Misschien denken we daar wel anders over, maar daar gaat het niet om. We denken hetzelfde over, die politici die met poten in de klei moeten staan, platteland, dat daar ook busbanen naartoe moeten, de menselijke maat, kleine scholen. Dat als ze daarover hetzelfde denken, dan hoef je met 14 verschillende partijen, hoef je niet aan cherrypicking te doen, zoals we het in Amerika zeggen, en een paar puntjes eruit pakken waar je het misschien niet over eens bent. Dat maakt de gemiddelde kiezer, denk ik, ook niet uit. Zou je niet campagnestratege willen zijn? Dat heb ik al gedaan. Oh, bij de BBB. Nee, bij de BBB. Interessant. Nee, want ik wat nu, je nu zegt, nee, bijvoorbeeld. Ik doe nu allerlei dingen die ik leuker vind. Maar als ik nog campagnestratege zou zijn, lijkt me heel leuk om dat bij zo'n partij te doen. Maar het lijkt me misschien nog wel leuker om het te doen bij een partij die nu heel klein is. Want dan kun je gaan bouwen. Ja, dat is waar. Nou, dan moet je lekker naar het CDA. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Dan kun je nog eens gaan. Want daar staan ze open voor iemand die met allerlei extreme ideeën komt. Want die willen maar, dat moet je dan doen als die partij al klein is. Hè. Dus dan moeten ze eerst die verkiezingsnederlaag geleden hebben. En daarna stap jij dan in. Dat zou dan zo moeten. Ik geef het even door. Ja. Nee, animatie. Ja, maar ik ben de komende tijd heel druk. Het is trouwens leuk voor de luisteraars ook dat ik volgend jaar in theater sta met mijn show over Amerika. Dus ik kan helemaal geen campagnestratege zijn. Maar mensen kunnen wel binnenkort kaartjes kopen. Mag dit ook altijd bij Thijs? Al die zeker. En zo, Thijs zegt altijd, Remo, wanneer sta je weer in theater? En dan kom ik bij jou. Die maakt er gewoon kort. Nee, maar ik heb daar geen tijd voor en ik ga het ook niet doen. Maar inderdaad, wat jij zegt, dat zal Julia ook hebben. Het deukt dan wel. Ja. En zeker wat betreft omzicht ook trouwens. Ja, toen ik nog verslaggever was, ging ik ook altijd per ongeluk advies geven. En dan kreeg ik weer op mijn kop van mijn baas dat niet mijn rol was. Maar wij geven nu ook advies. Ja, bedoel, ja nu moet gewoon gratis advies. Wel, ja, gratis advies, gewoon de podcast luisteren. Ja. Nou, nog even over een ander puntje van vrijdag. Er werd ook gevraagd door de heren presentatoren naar de rolverdeling tussen Caroline van der Plas en Mona Keijzer. Toen zeiden ze zoiets van, nou, dat wordt aan een man nooit gevraagd. Ja. Of dat zal aan twee mannen nooit worden gevraagd. Ja. En toen vroeg ik me af, is dat wel zo? Ja, dat is zo. Echt? En misschien wordt het maar dat letterlijk zei, je bedoelt die toch zin ook wel gevraagd. Maar kijk, hij kwam niet uit het niks. Hè. Toen deze twee dames naast elkaar stonden en gepresenteerd werd, zag je op Twitter, niet dat dat alles zegt, maar je ziet het steeds overal in door deze, maar ik weet niet hoe ik die zin mooi maak, dat ze denken, die twee gaan wel ruzie krijgen. Maar we hebben het toch ook heel vaak over twee kapiteins op een schip. Ik bedoel, als er twee mannen zijn, denken we dat toch ook? Als ze dicht bij elkaar liggen. Maar dan denk je, nou, dat kan inhoudelijk nog wel even botsen. Of daar zullen wel verhitte discussies. Maar bij vrouwen denk je meteen dat er ruzie gemaakt wordt. Een bitchfight. Kijvende wijven. En dat vind ik echt heel leuk van zowel Mona Keijzer als Caroline van der Plas. Ik zal nooit op ze stemmen. Maar ik vind dat ze voor de vrouwen in de politiek wel echt heel erg belangrijk werk doen. Omdat elke keer als het raakt aan dat ze dat er met twee maten gemeten worden of dat ze weggezet wordt, Caroline en Mona ken ik alle twee als vrouwen die dat nooit over hun kant laten komen. En ook niet een seconde, die meteen terugduwen. En dat is heel erg belangrijk. He, ze zijn alle twee vriendelijk, charmant. Maar ze laten dat zich kaas niet van hun brood eten. Dat vind ik trouwens ook de grootste gemiste kans nu van Verenigd Links. Hè, zo noemen we het nu maar even. Dat ze toch ik snap dat ze om heel veel redenen met Timmermans op de proppen zijn gekomen. Maar nu gaat de VVD, een dame die notabene op een bootje vanuit Turkije is gekomen, naar voren schuiven voor het premierschap. We hebben een hele grote nieuwe beweging die hoge ogen gooit met een vrouwelijke partijleider en een vrouwelijke premierskandidaat. En dan kom jij als Verenigd Links, ik herhaal het nog maar even, met een 60-jarige meneer uit Brussel. Dat valt dan toch op dat punt tegen. Als je al tientallen jaren van de daken schreeuwt dat er meer vrouwen, meer diversiteit moet zijn, dan vind ik het wel weer op zijn minst, laat ik het dan anders zeggen, op zijn minst heel geestig om te zien dat er twee andere partijen zijn die dat dan doen. Eens. Maar de luisteraar, precies. De luisteraar ziet dat niet, maar Julia knikt. Anders zou het bijna alleen maar vrouwen zijn. Dat zou ik wel weer. Hoe mooi is dat een keer? Zijn er heel lang alleen maar mannen geweest. Dus, Nou, wat lekker, Raymond. Normaal is dit helemaal mijn. Gaat goed. Nee, dat zou ik helemaal niet zo gek vinden. Gaat goed tussen jullie, hè? Groeien naar elkaar toe. Oh. Als Thijs hier zou zitten, zou hij denken, ja, maar ik wil een beetje, het moet wel een beetje schuren, hè? Dit is veel te, jullie zijn veel te veel met elkaar eens. Thijs zorgt er wel voor altijd dat het gaat schuren. Ja. Dat doet hij altijd goed. Dat moet jij ook doen. Ja. Oké, goed. Dan ga ik even kijken wat jullie vinden van de verrassing uit de Hooghoed. Of jullie hier gaan schuren. PVV-Kamerlid Lilian Helder. Ja, 21 Kamerleden Dirk-Jan Epping en Nicky Pauverwij. Die stappen dus per direct over naar de BBB. Staan ook op de kieslijst. Maar goed, nu ook met hun zetels. Hè. Morgen begint het weer in de Kamer. Is dit nou een slimme zet, Julia, van de BBB, of niet? Ik vind het echt een oerdomme set. Oh, echt? Ja, echt waar. Dus ik weet niet of jij daar heel anders over denkt. Ietsjes. Nou, ik vind het geen oerdomme zet. Het is een mixed bag, zou ik zeggen. Oké, nou, eerst de oerdomme zet dan. Kijk, Caroline van der Plas had als een uniek iets... ze stond voor een heel ander soort politiek. Ze was inderdaad voor de kleine lieden, ze kwam op voor mensen... en ideologie of links en rechts doet er niet zo toe. En dan krijg je in één keer 3 Kamerleden. Ja, 21 is nog een beetje oké. Maar die 2 mensen komen al van Forum voor Democratie. Dus je kan op zijn minst hun judgment in twijfel trekken. En ik ben, en ja, NS1, maar ik ben dan meteen helemaal klaar. Ik denk, als je 3 politiek opportunisten... die op zijn minst toch, ja, als je een beetje links of midden bent... een beetje shady zijn voor je, die toch... heel lang bij PVV of Forum voor Democratie en Ja 21. Dat zijn echt hele rechtse partijen. Daarmee is zij haar aantrekkelijkheid voor dat hele midden... voor mij in één klap kwijt. Maar is het misschien, zou kunnen zeggen... dit is juist een teken dat, dat het haar niet uitmaakt. Ze zei ook bij Op1, ik ga juist voor de goede mensen. Ik had ook Renske Leijten wel willen hebben. Ik geloof best dat zij Renske Leijten ook wil hebben, maar die had ze niet. Dus ze heeft nu in één keer 3 mensen die voor mij... Ja, 21, weet je, die bestaat nog maar zo kort. Namelijk sinds 21, dus dat is makkelijk tellen, voor ook voor mij. Die bestaat pas 2 jaar. Ze komen uit de stal van Forum voor Democratie. Nou ja... Ik vind het altijd heel ingewikkeld dat mensen niet meteen doorhadden... wat een soortje mafkezen dat waren. Maar in ieder geval heel extreem rechts. En als ze nou dat had gemengd met inderdaad ook een SP'er... denk je weer, oké, okay, ja. zij... Ja. En als ze nou dat verhaal... Want ik vond het goed gespind. Daar komen we straks nog wel even op, denk ik. Dat ze uitlegt dat ze gewoon goede mensen zoekt. Maar als je goede mensen alleen maar zoekt onder opportunistische... hoppers, dan is dat punt wel een beetje moeilijk staande te houden. Ja. Maar ik denk dat we daar straks... Maar Raymond? Ja, dus ik zeg een mixed bag. Kijk, ik vind niet dat je besmet bent als je bijvoorbeeld bij de Partij van de Vrijheid vandaan komt. Dat vind ik echt niet. Dus Lilian Helder heeft goed kamerwerk gedaan. En ik vind het juist wel sterk dat ze haar aan die lijst heeft toegevoegd. En ik zeg mixed bag, omdat ja, iemand als Dirk-Jan Epping had ik zelf nooit toegelaten. Dat is sowieso een enorme partijhopper. Bij welke partij heeft hij niet gezeten aan de rechterflank, zou je kunnen zeggen. Dat had ik niet gedaan. Maar Nicky Pauverwij en Lilian Helder, dat snap ik wel. Ook één, dat het sterker was geweest dat er iemand van de SP ook had tussen gezeten. Tegelijkertijd krijg je dan misschien weer sneller de vragen. Ja, waar zijn jullie het allemaal over eens of oneens? Dat snap ik ook wel weer. Nee, ik vind het wel sterk omdat zij toch de afgelopen maanden heeft laten zien dat die partij best goed georganiseerd is. Dat er best weinig bonje is geweest tot nu toe. En als je daar op die lijst, die geloof ik zo meteen 30, 40, 50 mensen groot wordt... een aantal, ik geloof 3 of 4 mensen opzet die van een andere partij komen... vind ik niet gek. Zeker niet als ze allemaal vanuit Ja 21 of de PVV komen. Omdat met de komst van Omtzigt, die denk ik toch nog meer in het midden zit als de BBB... het ook wel handig is vanuit de BBB bezien... dat ze die rechtse partijen een beetje leeg vreten. Het enige bestaansrecht van Ja 21 is... wij zijn de enige partij rechts van de VVD die mee kan regeren potentieel. We willen de VVD naar rechts trekken. Nou, dat kan de BBB nu ook zeggen, zonder het zo expliciet te benoemen. En iedere zetel die ze van de PVV af kunnen snoepen... is natuurlijk ook eentje die mooi meegenomen is. Dus daarom zeg ik voor- en nadelen. Maar ik snap dat ze het heeft gedaan, behalve dan Dirk-Jan Epping. Nou, maar kijk, er speelt voor mij ook nog iets mee. We zijn dus allemaal bang bij een nieuwe partij voor LPF-achtige toestanden. Dat is ook zo. En dan heb je dus mensen die... een LPF-achtige toestand al met zich meebrengen. Dat zijn mensen die dus eindeloos zijn op zoek zijn naar een partij... waar ze weer een plek kunnen krijgen. Maar is dat, vind je dat ze voor Nicky Pauverwij gelden? Voor Lilian Helder? Nicky Pauverwij is van de Forum voor Democratie naar Ja 21 gegaan... naar nu deze partij. Dat zijn 3 partijen ja. In een korte tijd. Ja, en ja, weet je, ik weet niet meer wie van de drie het zei, maar ik heb een missie en een visie en ik heb idealen. Ja, want daar gaan we het nou even naartoe. We zijn het er wel over eens in het kader, hè, van dat we toch deze uitzending op de redelijkzelfde golflengte zitten. Dat als inderdaad Renske Leijten en Lilian Helder alleen had meegenomen, dat het sterker was geweest. Ja. Dat klopt. Nou, je had het al over dat partijhoppen, dat woord is nu genoemd. Jij noemde al dat het voor Nicky Pauverweij de derde partij is, die BBB. Voor Dirk-Jan Epping dus de vijfde partij. En daar wordt dan natuurlijk ook naar gevraagd. Meneer Epping, is dit nou uw tel ik goed vijfde partij? Dat klopt, ja. De vijfde keer in een periode van 50 jaar, wil ik er even aan toevoegen. Vooral de laatste 3 jaren. Maar het is ook zo dat is nu niet meer zo heel uniek. Ik heb ook gezien dat de lijsttrekster van de VVD, voor haar is de VVD de vierde partij, een stuk jonger dan ik. Alweer de derde partij toch in een vrij korte tijd, hè? Van Forum naar JA21 naar BBB? Ja, ja. Maar ik denk dat iedereen wel snapt waarom het bij Forum afgelopen is. Dus of je me dat daar kan dragen. Ja, kijk, wat ik denk, ik heb een hele duidelijke visie op hoe, wat voor politiek er nodig is. En ik heb een hele duidelijke missie van wat ik in de politiek zou willen doen. En die idealen, dat is voor mij de basis. En ik pas dan liever de omstandigheden aan mijn idealen, dan dat ik mijn idealen aan moet passen aan de omstandigheden. Ja, Raymond, welk antwoord, welke spin vind je beter? Die van Epping, 5 in 50 jaar en bij de VVD is een lijsttrekker die jonger is. En die heeft ook 5 partijen gehad. Of die van Pauw, ik pas liever de omstandigheden aan mijn idealen dan andersom. Ja, die van Pauw vind ik slimmer. Ja, wat ik al zei, ik zou Dirk-Jan Epping sowieso niet gevraagd hebben, maar dat punt is nu wel gemaakt. Nee, ik vind die van haar wat slimmer. Ik denk overigens ook wel, en daarom vind ik het slim, dat de gemiddelde kiezer het ook niet heel veel interesseert als jij partijen hopt, omdat er inmiddels ook 20 partijen zijn. Kijk, ik praat veel over de Amerikaanse politiek, en als je dan van de Republikeinen naar de Democraten overstapt, nou, dan heb je toch echt een life-changing event te pakken. Maar hier, van FVD naar JA21, dan naar de BBB, is ook weer niet wereldschokkend. Ja. En Julia, hoe kun je überhaupt het beste reageren als politicus als je het imago van partijhopper aan je hebt kleven? Nou, dan vond ik de tweede reactie veel beter, want het gaat inderdaad over idealen. De eerste vond ik echt zwak, omdat wat Jezielkus gedaan heeft niet vergelijkbaar is. Die is gewoon net als heel veel Nederlanders op zoek gegaan naar haar politieke thuis. En toen ze dat gevonden heeft, is ze actief geworden. Maar ze heeft niet allemaal betaalde functies voor verschillende partijen gehad. En kijk, het is natuurlijk heel mooi omdat ik zoek een huis bij mijn idealen. Dat is een mooie manier. Maar ze zoeken gewoon ergens waar hun loon doorbetaald wordt. Hè, als Kamerlid verdien je meer dan een ton. Is toch leuk als je dat dan ergens anders ook weer kan cashen. Ja. Dus dat vind ik een beetje, het opportunisme straalt ervan af als je elke keer ergens anders heen gaat. En dan moet je voor mij ook inhoudelijk uitleggen waarom. Okay. Maar ja, dat is ook de verantwoordelijkheid van de journalisten. Ja. Maar het zit nog in mijn hoofd, je zei net over die overstap, hè, en dat Caroline deze persoon heeft binnengehaald. Toen noem jij dus nog het woord spin, hoe je dit spint. Of heb ik dat, ik dacht, daar zit nog iets. Net, even terug, je zei, daar hebben we het denk ik nog wel over. Nee, ik wist dat dit fragment, dat we dit gingen horen. Ah, oké, dat ging hierover. Ja. Oké. Nou, dit knippen we er even uit, hè, jongens. Dit is het echte leven, hè? Vind ik ook. We gaan nu wel naar de spin van de week. Ja. Raymond, voor jou blijven we dus inderdaad bij Caroline van der Plas. Ja. Als ik het goed heb. Want zij had eerder niet echt een antwoord op de vraag waarom mensen op haar moeten stemmen en niet op Pieter Omtzigt. Daar had ze nu over nagedacht. We gaan even luisteren wat het antwoord is. Ja, maar ik denk dat Pieter meer iets meer zit op macroniveau, zeg maar. Hè, het recht doen aan mensen in het algemeen. Wat ook ontzettend belangrijk is. Waardoor ik ook super blij ben dat hij in de Kamer blijft. Want dat hebben we ook nodig. Ja. En ik denk dat wij samen met onze punten en zijn werkwijze en punten, dat wij samen gewoon best wel een heel sterk front kunnen vormen in de Tweede Kamer. En daar moeten we naar kijken, naar een langjarige visie voor Nederland. Klinkt misschien nu ook een beetje Pieter Omtzigt abstract, maar nee, maar dat is wel belangrijk. Dat is belangrijk voor mensen. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Is dit een verstandig frame, Raymond? Ja, ik zat thuis te kijken. Nou, het is dat ik al op bed lag, anders was ik van de bank gegleden. Maar ik vond het echt ontzettend grappig. Ik moet ook zeggen, de oplettende luisteraar zal dat weten, dat mevrouw van der Plas hier erg vaak langskomt in mijn spin van de week. Volgens mij luistert zij zelf ook. Dat is een compliment, mevrouw van der Plas. Ik bedoel het als compliment, want zij doet voorkomen alsof ze zo gewoon is. En dat is ze ook. Ze is ontzettend authentiek. Maar ze komt ook uit de communicatie en weet ook op dit soort punten heel goed wat ze doet. Want zij weet ook wel, dat heeft ze ook bij Op1 tegenover Thijs vrijdag met zoveel woorden toegegeven, dat dat vorige antwoord richting Thomas van Groningen toen om zich zijn eigen partij oprichten niet zo handig was. Hè. Ze kwam uiteindelijk met een soort reply van, ja, maar ik ben ook gewoon een hele leuke vrouw. Misschien ja, gezellig, moeten mensen daar toch? Maar op. Maar, ja, dat is ze ook, dus dat is allemaal waar. Maar het is op zijn minst onhandig en ook strategisch ook niet slim. Omdat... Maar klopt dit? Is dit ook een echt belangrijk onderscheid tussen haar dat en omzicht? Nou, afwachten. Dat, nee, want ik wil zeggen, we moeten even afwachten met welk programma hij komt. Maar hoe dan ook komt hij met een vrij gedetailleerd programma. Dus klopt dat onderscheid niet. Maar in het frame, daarom is het mijn spin van de week, klopt het wel. Want we horen om zich natuurlijk veel vaker praten over, nou, er moet een constitutioneel hof komen. De wijze waarop we de Kamer kiezen moet anders. En ja, ik ga problemen echt niet morgen oplossen. Dan hebben we het over 10 jaar. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft als het gaat over die bestuurscultuur. En zij snijdt dan wel een terecht punt aan. Dat zij natuurlijk veel meer heeft over de menselijke maat, kleine ziekenhuizen, Bushalte naar het platteland. En het is ook, dat is een verschil. En er zijn ook ontzettend veel verschillen tussen hun. Want zij heeft ook al een aantal keer gezegd, Omtzigt komt bij mij. Het antwoord van Omtzigt daarop was, ja, ik ben niet de politiek ingegaan om de vleesindustrie te beschermen. Dus er zijn ook echt verschillen. Dus als zij met dat eerste antwoord kwam van, ja, ik ben natuurlijk een leuke vrouw, dat kan natuurlijk ook niet, vindt ze zelf ook. En nu is dit iets wat ze dus eventjes daar zo zei, maar later in die bijzin komt het dus weer terug. Hè, van, nou, dit klinkt misschien een beetje abstract, een beetje Omtzigt-achtig. Zij wil wel de komende weken het frame neer gaan zetten van concrete oplossingen van mensen die dus met hun poten in de klei staan. Dat komt van ons. En Omtzigt is meer naar die grote, brede denker die heel filosofisch bezig is. En je moet maar afwachten wat er van terecht komt. Ik vind het slim van haar. Super. En daarom is mijn spin van de week. Ja, en zij had het zelfs over de weg bij Mariënheim. Ja. Zo concreet is ze, zullen we maar zeggen. Exact. En ik vind dit ook een veel beter antwoord. En als je dan hier 1 of 2 weken over doet om dat te verzinnen, dat is helemaal niet zo erg. Ik vond het heel goed. Vooral ook omdat dat eerste antwoord niet zo handig was, maar ook niet heel onhandig. Mensen zien haar als een hele gezellige vrouw. Ja, dat zal ze ook best en zijn. En ze vinden dat ook reden om in ieder geval geïnteresseerd te zijn in wat zij vindt. En dit is inderdaad de stratege, de ideoloog, de muggensifter, de commaneuker, de detailist. Dat is Omtzigt. En zij is, met haar weet je, zij vecht voor die bushalte. Ja. Ik vind, dat blijven wij hier de hele tijd ook elkaar daar over bijvallen. Hè, als de outsider en de nieuwkomer, er is nu 1 iemand voortdurend aan de bal als het gaat om spin en om framing, en dat is zij ook om 3 uur 's middags op vrijdag je lijst bekendmaken op die manier, dat je dus ook het zo geheim weet te houden en iedereen in zo'n klein zaaltje doen, echt om je vingers bij af te likken. Oh. Omdat je weet, vrijdag om 3 uur is nog op tijd genoeg om alle journaals mee te pikken. Alle avondprogramma's had ze ook al in de zaterdagkrant staat vol. Ja, en dan kwam die arme Jette, daar hebben we het straks nog wel even over op zaterdag met zijn piep, piep, piep, smiesje. Maar dat zo Jette dan op zaterdag, Raymond, ook even vragen jou. Daar zitten toch ook campagnestrategen? Ja, toch minder goede, denk ik dan. En het is misschien ook een soort eerste voorbode van hoe deze campagne eruit gaat zien. Ik denk inderdaad dat Jette volledig onder gaat sneeuwen. Ik heb ook nog even opgelet zaterdagavond of er in Nieuwsuur of andere programma's wat aandacht voor was. Echt heel mondjesmaat maar. In de kranten van vanmorgen een klein kolompje van Jette opent aanval op Jasielkus. Dat was het dan. Ja, maar heel goed. Ze staan nu, ik zag even naar de peiling te kijken van gisteren van Maurice de Hond, staan ze op 7 zetels. Net even eentje of 2 boven het CDA, geloof ik. Dus ze gaan natuurlijk heel erg ondergesneeuwd raken. Dan is het erg lastig om daaruit te komen. Maar dan snap ik eerlijk gezegd ook niet inderdaad waarom je in een donker zaaltje op zaterdagmiddag gaat staan. Waarom je zegt dat de tijd van klimaatdrama voorbij is en dat je nu gaat doen. Nou, dan hebben ze denk ik ook naar de VVD-campagnespotjes gekeken. Had nog net geen gimp aan en opgestroopte mouwen. Dus ik begrijp er ook niet heel veel van, moet ik zeggen. Nee, we gaan zo eventjes naar zijn speech toe. Gaan we dan nog even... Eerst even mijn spin van de week. Inderdaad. kijk, jullie houden de lijn goed vast. Ja. Dus we gaan zo nog even naar Rob Jetten. En nu gaan we eerst even naar inderdaad die spin van de week voor jou, Julia. Want dan gaan we naar de VVD, toch? Ja. Een moment voor Dylan Jesselgus om inhoudelijk kleur te bekennen was bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van de VVD. Mensen die bijvoorbeeld heel hard werken, maar nauwelijks rond kunnen komen. Dat we zeggen, dat kunnen wij nooit accepteren in ons land. Daar moeten we heldere keuzes voor maken om ervoor te zorgen dat je gewoon meer geld overhoudt. Ik denk dat we de afgelopen tijd te veel met onszelf bezig waren. En te weinig met het oplossen van de problemen in het land. En dat is wel oude politiek. Dat betekent dat we minder tegenover elkaar moeten staan, maar veel meer met elkaar. Onder ogen zien wat er mis is in dit land en waar we aan moeten werken. Mensen zien de VVD ook als de partij, ja, waaronder misschien ook een flink aantal problemen zijn ontstaan. Dus hoe kunt u dat vertrouwen bij die mensen terughalen? Er zal hard werken zijn, natuurlijk. Natuurlijk, dat is evident. Julia, waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, soms hebben we de spin van de week omdat we echt in bewondering stilvallen. Hier heb ik heel erg mixed emotions over. VVD heeft... Nee, ik ga het anders zeggen, zonder dat ik ze allemaal dingen in de schoenen schuif. Op de spindokterschool leer je dat je als je succesvol wil zijn in een politieke campagne, moet je zorgen dat andere partijen zich op jouw speelveld moeten begeven. Dus jij moet zorgen dat jij bepaalt waar het over gaat. En dat jij bepaalt waar het over gaat is natuurlijk waar jij zelf issue owner op bent. En issue owner betekent dat als je aan mensen vraagt, goh, veiligheid. Aan welke partij denk je dan? Bij de VVD. Welke onderwerpen denk je? En VVD is al bij jaar en dag issue owner op veiligheid, migratie en lekker door kunnen rijden. En dus toen het kabinet viel op migratie en ze de, ik denk ook dat ze hoopten dat Rutte daarmee het zou overleven. Hè, dat hij daarop extra op vertrouwd werd. Maar in ieder geval hadden ze ook Dylan Jesselgus, die echt op die thema's goed vertrouwd werd. En je gaat op zomervakantie, je knippert twee keer met je ogen, je doet ze weer open en het hele speelveld is veranderd. Niemand heeft het meer over migratie. Ze spelen niet alleen niet meer tegenover jou, maar op een heel ander veld bij een andere club. Iedereen heeft het over bestaanszekerheid. En hoe kan dat? En wie heeft dat? Events, my dear. Dus dat is gewoon. Ja. En het is ook discipline van andere partijen om niet je uit te laten dagen. Hè. Of dus spreken ze het samen af? Hey, de VVD wil het daarover hebben. Zullen wij dan? Nou, dat sluit ik niet uit. Kijk, misschien hebben ze al gedaan van, oké, we negeren ze vanaf nu. We doen net of ze niet meer bestaan. Lijkt me ook buitengewoon verstandig. Ja. Ja. Maar opeens gaat het allemaal over bestaanszekerheid. Nou, dat dikke pak papier ging voor driekwart over migratie. En er stond ook wel wat over werkende armen. Maar wat ik opvallend vond, dus natuurlijk ging ze het daar ook over hebben, maar als je ziet wat ze op social media pushen bij de VVD, gaat het dus over bestaanszekerheid. En dan weet nu, je... Nu, ondertussen. Dan weet je, want ze zijn de bal kwijt. Ze hollen achter de bal van dat andere voetbalteam uit. Ze staan op het oefenveldje nu. Dat is echt kloten. Maar dan gebeurt er iets anders. Ik ben het allergefascineerd deze komende campagne over hoe Jesselgus het gaat doen dat zij afstand van Rutte moet nemen en toch hem niet mag afvallen. Daar heb ik wat persoonlijke trauma's. Draag ik daar in mijn rugzak over. Ja, vertel. Ja, je mag ook je persoonlijke trauma's allemaal. Dit is ook een soort, dat werkt met Thijs ook altijd lekker, een soort therapiesessie, deze podcast. Ja, dus dat mag zeker. En Margie is dol op anekdotes. Ja, anekdotes. Maar, wat zij deed, zij zei dus, dat wordt heel hard werken. Dat is van tevoren bedacht. Helemaal, het was echt prachtig in het verhaal van, zij komen niet op voor bijstandtrekkers, bankzitters, laaienlichters. Nee, ze komen op voor hardwerkende Nederlanders die, hoe hard ze ook werken, nog steeds niet rond kunnen komen. En dus wat gaat zij doen om het vertrouwen van het land weer terug te halen? Heel hard werken. Dat was de vraag. Dus daar had ze het antwoord op. En er kwam helemaal geen vervolgvraag. Maar mevrouw Jesselgus, hoe gaat u daar dan aan? Op welke manier? Wat gaat u dan doen? Nee hoor, ze had gewoon een lekker on-message antwoord en weg was hij. Dus dan zie je toch dat... Maar zelfs de term, dus dat zij zegt, dat ze niet zegt, hier, daar moet ik heel hard over gaan nadenken. Nee, ik ga zeggen, daar ga ik hard voor werken. Want voor het werken doet het goed. Dat is zeg maar de achterban van de VVD vindt het mooi. Dat je kan fouten maken. Het gaat erom, Je pick yourself up, je dust jezelf af. Jij hebt natuurlijk ervaring bij de VVD als campagnestrateeg. Zitten ze nu te balen dat ze op inderdaad een ander veldje bezig zijn in hun eentje, terwijl de rest allemaal... Ja, dat denk ik wel. Dat hoor ik ook wel als ik met een aantal mensen spreek, dat ze dat niet leuk vinden. Tegelijkertijd, ik weet oprecht niet, ook omdat ik er niet naar gevraagd heb eerlijk gezegd, misschien moet ik dat toch maar eens doen, wat er nu bekokstoofd wordt achter de schermen. Alleen ik denk altijd, als ik het ga vragen, moet ik het hier ook melden. Dus ik heb het niet gevraagd. Maar wat ik mij zo kan voorstellen, het is behalve die presentatie van het programma en eerder natuurlijk al de presentatie van Jezielkus erg stil rondom de VVD. Jezielkus heeft ook nergens aangeschoven bijvoorbeeld, om een groot interview te geven. Dus ik kan mij voorstellen dat alles wat Julia net zegt, dat dat klopt en dat ze daar inderdaad van balen. Maar dat er gesleuteld wordt aan, nou ja, hoe kunnen wij ons zo lang mogelijk koest houden en misschien hoe zeg je dat, in beperkte mate in dit hele debat meegaan en pas in die laatste paar weken van de campagne proberen te pieken. En of dat dan migratie of bestaanszekerheid of iets anders wordt, dat weet ik ook niet. Ik denk dat de VVD een voorkeur heeft voor migratie, maar dat zal lastig worden. Maar er zal ongetwijfeld nu geboet worden aan van hoe kunnen we dat tij keren. En daar hebben ze eerlijk gezegd nog even de tijd voor, want ze hoeven inderdaad pas te pieken over een paar weken. Maar de vraag is of je die tijd krijgt, want als, dat is mijn laatste zin, is wel wat veranderd. Want als er de komende weken een grote strijd ontstaat tussen de BBB, die een beetje stijgt in de peilingen, en Omtzigt, misschien dat een aantal zenders wel gaan zeggen van we gaan een debat organiseren tussen Omtzigt en Van der Plas. En misschien Timmermans erbij. En als je dan als VVD niet uitgenodigd wordt omdat je op 18 zetels bungelt, dan heb je misschien de boot gemist. Dat is het risico van die strategie. Maar ik weet dus niet of dat de strategie is, maar kan ik me voorstellen. Ze hebben heel lang de luxe gehad met Rutte als dat Rutte bepaalde wat er wanneer gebeurde in de campagne. Die zei waar hij wel en niet aanschoof. Ja. Ik zag een tweet van Jezielkus dat ze zei, vanavond zit ik bij Sembla. He, dat laat wel even zien het niveauverschil van een premier en een minister. Mijn eigen anekdote wil je hem nog horen? Oh ja, tuurlijk. Ja. Daar ben ik juist heel... Ik ga extra zendtijd voor in. Koffie erbij. Asscher tegen Samsom op ging nemen om de partij... zij hebben natuurlijk ook een lijsttrekkersstrijd gehad, wat ontzettend lelijk is. Maar als je die niet hebt en je maakt duidelijk waarom jij anders bent en waarom mensen die afgehaakt bij jouw partij wel weer op jou moeten stemmen, dan is het zo ontzettend moeilijk om niet iemand met wie je, en dat geldt ook voor Jezielkus, echt protégé van Mark Rutte, om niet af te vallen, iemand met wie je al maar heel intensief hebt samengewerkt, en toch duidelijk te maken dat ze wel echt een was nog schoner, geheel vernieuwd, verbeterd product kunnen kopen. Dat is echt een mission impossible. Dus ik ben zo benieuwd of zij die er beter van afbrengt. Hoe dat met Asscher en Samson is geëindigd, dat weten we allemaal. Dat was geen doorslaggevend succes. Ik zie het dus en daar als... heb jij nog steeds wel een soort naar gevoel. Ja, het is gewoon heel naar, omdat je kan niet vrij uitspreken. Er zijn natuurlijk echt wel gewoon onderlinge verschillen. Ja. In je prioriteiten, je hebt andere waarden en normen toch. Maar je bent ook van dezelfde partij. Ja. Dus de marge die je daarin hebt, die is heel smal. Ja. En het is ontzettend ingewikkeld. Nou, dan gaan we toch naar Rob Jetten, want ook voor hem is het ingewikkeld. Ja. We zijn een van de weinigen die dat doen ook. Sorry? Wij zijn een van de weinigen die dat doen. Wat? Naar Rob Jetten gaan. Ja. Ja. Dat daar is best begint wel sneu natuurlijk. Ja. We kunnen hem ook overslaan. Hoor. Oh, nee, zeker niet. Nee, we hebben zelfs extra ons best gedaan. Echt? Want we hebben een passage uit zijn speech gepikt. Oh jee. Dit is allereerst het moment voor meer klimaatactie. Zo ambitieus als het maar kan. Voor ons is dat absoluut prioriteit nummer 1. Als minister voor Klimaat heb ik de afgelopen jaren gemerkt hoe belangrijk het is om met optimisme aan de slag te gaan. Te laten zien dat het ook heel veel moois kan brengen. Niet meer zo preken of drammen. Die tijd die hebben we gehad. Het gaat nu om gewoon doen. Gewoon doen. Ja, we kennen nog de tijd dat Jet het woord klimaatdrammer met trots droeg als geuzennaam en liet zelfs drukken op een trui. Ja. Is dat nou verstandig om hier vanaf te gaan? Ik snap er dus helemaal niks van. Het is volstrekt ongeloofwaardig ook. Ik snap dat jij naar mij en Julia kijkt van kun je dit duiden? Nou nee, want ik snap dus niet waarom hij dit doet. Trek dan die mantel aan en zeg bijvoorbeeld, omdat zegt hij inderdaad wel, ik ben minister geweest. Ik zag die slogan ook staan achter hem, nieuwe energie voor Nederland. Vond ik helemaal niet zo gek. Alleen hij is natuurlijk geen nieuwe energie. Hij zit er al heel lang. Dat is het lastige. En hij is juist degene geweest die heel lang heeft gedramd voor al die klimaatregelen. En om dan te zeggen, daar neem ik nu afstand van, want we moeten het gewoon gaan doen. Waarvan je ook weet dat het een VVD-lijn is natuurlijk. Hè, van zij praten erover, wij doen het. Dat heeft Rutte heel vaak gezegd. Ja, dan begrijp ik niet hoe je met dat soort teksten denkt van, nou ja, 7 naar 17 zetels te gaan. Ja. Toch snap ik het niet dat ze zo slecht ervoor staan. Want als je kijkt naar het coalitieakkoord van Rutte 4, heeft D66 toch heel veel binnengehaald. Mensen hadden het ook heel vaak over Kaag 1 in plaats van Rutte 4. Ja, maar ze hebben zou je toch denken dat ze er beter voor zijn? Nee, want die hele verkiezingen gingen over. Sorry, ik breek even in. Die hele verkiezingen gingen. Jij hebt het hele lange anekdote verteld. Die verkiezingen gingen over. Die verkiezingen gingen over nieuw leiderschap. Daar gingen die verkiezingen over. Want we hebben in die campagne niet. Ik bedoel, of je het ermee eens bent, is een tweede. Ik ben ook voor die stikstofplannen als een van de weinige VVD'ers. Maar daar ging die hele campagne natuurlijk niet over. En die campagne ging ook niet heel erg veel over al die klimaatmaatregelen waar D66 voor heeft gestreden. Die gingen puur over nieuw leiderschap. En daar is natuurlijk helemaal niks van terecht gekomen. Ah, oké. En dus ik snap het wel. Het vervelende is ook, omdat het kabinet al zo snel viel, wat ze vooral voor elkaar hebben gekregen, is enorme zakken geld voor doelen. Maar er is nog heel weinig zichtbaar. Er is niks gebeurd met die zakken geld. En je weet ook, waarschijnlijk in het volgende regeerakkoord is dat geld verdampt. Ja. Dus ze hebben ook niet echt. Ik snap trouwens wel waarom hij geen drammer wil zijn. Ik denk alleen dat ze verkeerde conclusie maken. Zijn grootste concurrent is natuurlijk Frans Timmermans. En ik denk, ik moet dan meteen denken aan dat Mark Rutte altijd het over Jesse Klaver had, dat hij dat zo'n aardige jongen vond. Ik kan me zomaar voorstellen dat Frans Timmermans ook iets dergelijks gaat doen. Van ik ben de senior, heb ervaren. En die jongen is, vind ik zo leuk, die jongen is zo bevlogen daarover. Hij is en dan zo enthousiast. Die is zo enthousiast en bevlogen. En met zoveel vuur komt hij daarvoor op. Ja. Maar als je wil dat echt gebeurt, stem je natuurlijk op mij. Oh, ja. En dus ik denk dat ze dat voor proberen te zijn. Ja. Maar ja. En dan deed hij nog misschien wel iets slims. Ik ga toch nog iets positiefs zoeken. Hij zei ook, echte liberalen zijn welkom bij D66. En PvdA, speel niet met PVV-vuur. VVD, zei hij. Wat zei ik dan? PvdA. Oh, nee, sorry. Ik bedoel dus gewoon VVD. Dat was fouten, maar Thijs nooit, hè? Ja. Nee, dat is maar dit is ook. Die knippen we eruit. Je hebt ook verschil, hè? Maar ik ben wel heel gezellig, wou ik nu zeggen. Ja, je bent samen heel met gezellig. Caroline van der Plas. Nee hoor, we vinden het heel leuk. En daarmee haalt ze toevallig wel heel veel zetels binnen. Dus. Nee, maar dat hij de aanval opent op de VVD is dan toch misschien wel slim. Ja, hij heeft toch wel iets goed gedaan. Kijk, het is niet zozeer dat hij het zo ontzettend verprutst. Zij zitten gewoon ook in een ontzettende moeilijke situatie. Het is vechten om de aandacht van de pers. Ja. Zij hebben een nieuwe lijsttrekker die niet zo nieuw is. Nee. Hij is er ook, weet je, Frans Timmermans is ook helemaal niet nieuw, maar is wel in ieder geval nog een hele tijd weg geweest. En is nu kan als de grote verlosser weer terugkomen. Jette stond er altijd als de jongste bediende naast Kaag. Het is drama. Dan is het leuk om daar campagnestratege te worden, Raymond. Ja, maar normaal dan moeten ze eerst even die nederlaag plaatsvinden en daarna gaan we weer bouwen. Ja, want bouwen is leuk. Maar wou er nog één zin aan toevoegen, heel kort. Ik snap het, want hij meent dat ook. Dat hij vindt dat de VVD met vuur speelt. Als ik hem was, zou ik ook proberen die wat progressievere liberalen weg te peuteren. Tegelijkertijd, ook dat is niet echt vernieuwend. Hè? Want we horen D66 natuurlijk al jaren richting de VVD zeggen, sluit die PVV uit. Dus het is ook niet echt iets waarmee je nou shine pakt. Ik moet nu wel echt, ook al is het een podcast, anders dan haakt iedereen af, voordat er iets heel belangrijks besproken wordt, namelijk de vraag van de luisteraar. Oh jee. Ja. Senna Barends, hi, Julia en Raymond. Met het vallen van het kabinet voelt het nog urgenter om deze verkiezingen een goede stem uit te brengen, maar als jonge kiezer weet ik niet waar te beginnen. Ik hoorde jullie eerder al zeggen, kiezers kiezen met hun hart en gevoel. Maar waar begin ik met mij te verdiepen in de Nederlandse politiek? Hoe zorg ik dat ik bij ben met een overload aan nieuwsberichten? Iedere dag weer zie ik door de bomen het bos niet meer. Het invullen van de kieswijzer voelt niet als de oplossing voor mij. Wat zouden jullie doen? Nou, de kieswijzer is ook geen oplossing, dat hebben we eerder gezegd. Kieskompas, ik ben gebeld door de eigenaar van Kieskompas. Die heeft mij gecorrigeerd dat zij daar echt heel goed tegen spin zich proberen te verzetten. Ja. Nou ja, daar zijn we het dan niet mee eens. Maar goed, moet hij maar eens naar de podcast een keer komen. Dus dat is, daar heeft hij gelijk in. Jelle, hè, zei je. Sorry? Jelle, toch? Senna. Dat is in ieder geval goed dat Senna ook luistert naar deze podcast. Hartstikke leuk. Ja, de enige tip die ik kan geven is, zoals ik zelf in de politiek geïnteresseerd geraakt ben, het was in tijden van Fortuin, gewoon alles volgen. Zoveel mogelijk actualiteitenprogramma's, podcast. Maar dit is een overload, hè? Als je alles gaat volgen, word je gek. Ja, maar zoveel mogelijk. Zeg, je hoeft niet alles te volgen, maar ik zou vooral die debatten gaan kijken. En wat interviews waar iemand ook wat langer een keer het woord kan doen. Hè? Zoals afgelopen vrijdag heel mooi bij Op1. Dat je misschien denkt, van, nou, ik weet niet of ik van de Plas zou stemmen, maar hoor, er is een half uur lang in plaats van een klein quoteje. En wat ik de vorige podcast zei, dat zou ik maar willen herhalen. Laat je niet wijsmaken dat je op iemand moet stemmen, ook om even terug te komen op die kieskompassen, puur omdat zo'n partij het meest met jouw standpunten overeenkomt. Dus dat je helemaal vrij om op iemand te stemmen als je daar een goed gevoel bij hebt. Of als je gewoon denkt, ik vertrouw die man of vrouw. En dan gaan afvinken van, oh, met welke punten ben ik het meest eens. Dat mag, maar dat hoeft helemaal niet. Nee, want daar heb ik nog wel één persoonlijke vraag over. Jullie zeggen, je stemt met je hart en je gevoel. Kies je nou wat goed is voor het geheel? Dus wat van je denkt, dit is goed voor het land? Of kies je wat goed is voor jou als persoon? Dat kan heel erg tegenstrijdig zijn, toch? Ja. Niet iedereen heeft de luxe om voor die afweging te gaan. Wat is het beste voor het land, natuurlijk? Ja, ik denk dat je eerst heel goed te raden moet gaan bij jezelf. Van wat vind ik nou eigenlijk het allerbelangrijkste? Voor mezelf of voor het geheel? Nou, kijk, ik stem eigenlijk bijna nooit voor mezelf. Ik vind het fijn om heel weinig belasting te betalen. En ik stem altijd op partijen die zoveel mogelijk uit mijn zak troggelen. Omdat ik dat belangrijk vind voor het land. En dat is dus, kijk, er zitten bij politieke stromingen zitten altijd een soort van kernwaardes bij waar je voor opkomt. Ja. Wat je belangrijk vindt. En dan begint dat toch echt wel te denken van, oké, wat vind ik nou echt heel belangrijk? Waar zou ik de straat voor opgaan? Of waar zou ik mijn hoed voor opeten? Als je een beetje weet, hoe sta ik in het leven? En dat kan gewoon in de loop van je leven veranderen. En dat kan ook in de situatie. Mensen doen ertoe. Sommige mensen krijgen meer voor elkaar. Terwijl andere mensen betere ideeën hebben. Maar een beetje verdiepen in, wat is nou eigenlijk je bedoeling? En wat wil je? En vertrouw ik je erop dat je het ook kan? Ik vind het goed om een mooie combinatie tussen je hart en je hoofd te maken. Ja. Nee, ik ben het helemaal eens. Bijvoorbeeld om vanuit mezelf te bekijken. Ik heb al een paar keer gezegd, ik vind het goed dat Van der Plas en ook Omtzigt de Kamer ingaan. Ik vind dat het hele probleem waar we nu mee zitten met macht en tegenmacht, dat uit balans is. Is dat er ook in mijn partij te vaak wordt gedacht van, nou, Kamerlidmaatschap is een leuk opstapje. En het echte werk, dat doen we in het kabinet. Zie de opmerking van Henk Kamp over de burn-out van Pieter Omtzigt. Nou, dat terzijde. Dus ik kan mij bijvoorbeeld, ik zou ook mezelf, als ik naar mezelf kijk, kunnen voorstellen dat ik bijvoorbeeld op een Omtzigt zou stemmen. Omdat ik denk van, ja, ik geloof dat er een andere wijze van politiek bedrijven nodig is. En dan ben ik het niet op alle punten met hem eens. Maar dat maakt ook niet uit. Nee, maar ik vind het wel mooi om te horen. Het begint eigenlijk gewoon bij jezelf. Wat vind ik? Waar moeten we volgende week op letten? Aankomende weken heb ik het dan over. Nou, ik ben heel benieuwd. Er komen ongetwijfeld nog een paar verkiezingsprogramma's. En ik ben toch heel erg geïnteresseerd in de inhoud. Er gaan lijsten weer bekend worden. Ja, PvdA GroenLinks natuurlijk met een lijst. Nou ja, dat geeft toch ook inderdaad echt wat zeg je te willen en welke mensen horen daarbij. Ja. Het is toch echt belangrijk. Dus nou, er is, weet je, er gebeurt elke week zoveel. Ja. Nee, klopt. Ik geloof dat Caroline van der Plas de HJ schoollezing gaat geven. Daar ben ik benieuwd naar. Echt? En ik dacht ook dat de Partij voor de Vrijheid met een programma komt een deze dagen. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, die kunnen niet meer met een Nee, die willen. Die zeggen dat ze mee willen. Nou ja, het mag best een velletje zijn. Als er maar niet in staat dat we minder mensen uit islamitische landen moeten hebben. Kortom. De vraag is even of ze ook echt inbinden in dat programma. Dat ze echt ervoor gaan om ook mee te gaan regeren. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Ik kan jullie zeggen dat volgende week IJs er gewoon, IJs en wederdienende. Hoewel, dit is ander weer, maar dan is in ieder geval Thijs er gewoon weer. Deo van Lente. Deo van Lente. We zijn blij dat jij er was, dank daarvoor. Maar ook wel weer blij als Thijs er weer. Oké, nou, is eerlijk. Is dat eerlijk? Toch? Ja. Tot volgende week. Tot volgende week. Heerlijk. Was leuk, toch? Ja. Je hoorde de podcast De Spindokters, waar dit keer mijn collega Margie Fixen, maar normaal gesproken presentator Thijs van der Brink, sprak met de voormalig spindokters Julia Wouters. Zij werkt als politiek assistent voor oud-minister Lodewijk Asscher. En met Raymond Mensperaat, hij was oud-campagnemedewerker voor de VVD, over de spins, frames en beeldvorming in Politiek Den Haag. Een nieuwe aflevering staat volgende week maandag online. En die afleveringen die vind je in de app van Radio 1 of natuurlijk in alle bekende podcast-apps. I know I've had you trouble and I know I sinned your mind. But you know that I love you and that our love's not blind. I'm sure my dreams lie with you, but I've many more besides. And if I can't see them through, our love will slowly die. So if you doubt for the time that you're spending. And if you doubt the love in your heart, think of London and the girl you're returning. And the days you defend will turn to gold. So love with your eyes, love with your mind, love with you. There I stay forever. Do it for yourself, do it for the girl, do it for you. There I stay forever. And I've known pious women who have led such secret lives, shameless in the dark, so shameful in the light. And you may not be pious, and I may not be saved, but we could live quite happily and quietly unfazed. So if you doubt for the time that you're spending, and if you doubt for the love, NPO Radio 1 met Mumford & Sons. Dit was Forever. De nacht van EO. Aanstaande vrijdag dan begint in Vlissingen Film by the Sea. In 10 dagen worden daar meer dan 120 films vertoond. En ik heb contact met Jan Doensen. Hij is directeur van het filmfestival. Jan, goeienacht. Hallo. 120 films, dat is een heel aantal. Heeft u ze allemaal gezien eigenlijk? Nee, zeker niet. En het zijn er overigens 150. Oh, het zijn er zelfs meer. Ja. Maar ik moet zeggen, het zijn korte en lange en korte films. Oh, okay. Een aantal korte films. Maar hoe komen ze op dat festival als u ze niet allemaal gezien heeft? Nou, ik heb een programmateam. En wij zijn eigenlijk het hele jaar door bezig om festivals en filmmarkten af te schuimen. En te kijken of daar interessante films zijn voor ons festival. We hebben ook een goede relatie met alle Nederlandse filmdistributeurs. Dus veel van de films die wij vertonen zijn voorpremières van films die later nog normaal in de bioscoop en het filmtheater komen. Oh, dus als je wat nieuws wil zien en aan iedereen wil vertellen waar die ene film over gaat die nog in première moet gaan, dan moet je naar Vlissingen toe. Ja. Ja. Ben je zelf filmfanaat eigenlijk? Ja, dit ga je niet doen als je geen film hebt. Nee, dat moet bijna wel. Nee, dus ik ben inderdaad een enorme filmfanaat. Ik mijn hele leven al. En ik heb ook heel veel festivals georganiseerd. Ik moet wel, of veel verschillende festivals. Ik moet wel zeggen, dit is het eerste evenement wat ik niet zelf opgericht heb. En dat was wel een interessante ervaring eigenlijk. Want ik dacht, zou ik dat ook leuk vinden om in een rijdende trein te stappen en dan te kijken of ik daar, ja, zonder dat ik natuurlijk 20 jaar festivaltraditie meteen ga doorbreken, toch een beetje mijn eigen stempel erop kan drukken. Dus het was een hele interessante ervaring, vijf jaar geleden toen ik begon. En ja, het was al een enorm goed lopend festival, met een heel trouw en groot publiek. En ik heb toch altijd zoiets van, ja, if it ain't broken, don't fix it. Dus ik ben gewoon voortgegaan op de route die al lang was uitgestippeld. Namelijk, het gaat hier vooral om boekverfilmingen. Er is een groot programma van boekverfilmingen. Er is een film- en literatuurcompetitie waarin boekverfilmingen worden beoordeeld. Er zijn ook veel Franse en Franstalige films. Daar is het publiek van Filmmedici ook dol op. En voor de rest hebben we ook altijd aandacht voor Zeeuwse films. Er wordt veel gefilmd in Zeeland. Dus er is altijd de traditionele dag van de Zeeuwse film. Ja, voor de rest ben ik gewoon op zoek naar een zo breed mogelijk palet aan, ja, kwaliteitsfilms. En dat kan in alle genres zijn. Ik ben zelf van origine nogal een liefhebber van horrorfilms. Okay. Toen ik hier kwam, toen was er ook paniek. Want Omroep Zeeland had de scoop en die hadden ergens opgevangen dat ik de nieuwe directeur werd. En die hebben toen een bericht geplaatst van Film by the Sea, strikt Amsterdamse horrorkoning. Een horrordirecteur. Dat begint goed. Ja, die mensen dachten echt van, nou, Jan Dons gaat eens eventjes een heleboel omgooien. Maar natuurlijk niet. Maar wat is de horrorachtigste film die die komende weken in Vlissingen, nou, te zien is? We hebben heus van wat horror, want eigenlijk is het ook zo dat in de publieksenquête die we ieder jaar houden, daar werd echt wel gevraagd om horrorfilms. Oh. En ik heb inmiddels mijn publiek ook een beetje. En daar lopen toch nog verrassend veel liefhebbers van horror rond. Dus ik heb horror dus ook te zien, omdat het publiek het wilde. Ja. Wat zijn nog meer films die voorbij gaan komen? Ja, voor de rest, er is zoveel, hè. Je zei het al, 120, nee, 150 films. Het is echt van alles en nog wat. We openen het festival met de nieuwe film van Wim Wenders, Perfect Days. Of eigenlijk een van de twee nieuwe films van Wim Wenders. In Cannes was hij ineens weer helemaal terug met twee films. En we hebben ze alle twee. Behalve de speelfilm Perfect Days heeft hij ook een documentaire gemaakt over de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer. Okay. We draaien ook nog een keertje Paris, Texas. Dat is een van zijn klassiekers. Maar die Perfect Days, ja, dat is een hele ingetogen, hele rustige, mooie, zen-achtige film over een Japanse man van middelbare leeftijd die elke dag voor dag en dauw op pad gaat om de hele dag publieke toiletten schoon te maken. Mm-hmm. En die heeft een heel overzichtelijk, eenvoudig leven en is daar ontzettend happy mee. Dus dit is echt een les voor de jachtige maatschappij van vandaag de dag. Weet je, haal bevrediging uit de kleine dingen in het leven. Uit de eenvoud. Uit de eenvoud. Kijk naar de zon die door de bladeren schijnt. Kijk naar kleine plantjes die tussen boomstronken ineens opgroeien. Allemaal dat soort dingen. En schep vreugde in je werk. Ik bedoel, die man die is echt zich helemaal suf aan het poetsen aan die toiletten. Dat je denkt van, jeetje, dit is echt een vakidioot. Ja, die eenvoud die fascineert dan. Lijkt me wel ingewikkeld ook voor jou als directeur van zo'n festival. Er zijn natuurlijk meerdere filmfestivals. Het Internationaal Festival in Rotterdam, heel bekend. Maar er zijn talloze in Nederland. Hoe onderscheid je dan Film by the Sea? Nou, Film by the Sea heeft ooit voor mijn tijd al besloten van, wij gaan focussen op boekverfilmingen. Ja. En dat is nog steeds iets waar het zich onderscheidt. In Rotterdam heb je de nieuwe arthouse films. Bij het ITFA heb je de nieuwe documentaires. In Utrecht, bij het Nederlands Filmfestival, heb je de nieuwe Nederlandse films. Bij ons heb je boekverfilmingen. En voor de rest toch, moet ik zeggen, een heel breed scala aan arthouse en crossover-achtige films. Maar ook films, gewoon laagdrempelige voorstellingen voor een breed publiek. We hebben bijvoorbeeld ook de eerste Pirates of the Caribbean op het strand. We vertonen in de binnenstad een paar keer een film op de Oude Markt. En dat zijn ook gewoon films waar iedereen gratis naartoe kan. Okay. Waarmee we ook willen laten zien van, wij zijn niet een ingewikkeld festival. Wij willen echt voor elk wat wils presenteren. En als je op het strand genoten hebt, kom dan ook een keertje de bioscoop binnen. Ja, want dat is natuurlijk een risico. Dat films zijn er eigenlijk voor iedereen. Ik bedoel, er zijn klassekijkers die echt voor miljoenen mensen gemaakt worden. Het idee bij filmfestivals is soms, in ieder geval bij mij wel een beetje, maar correct me if I'm wrong, dat daar allemaal hele ingewikkelde, kunstzinnige films worden laten zien. Nee, je hebt zo ontiegelijk veel festivals. Het is echt de laatste 10, 20 jaar zijn ze echt als paddenstoelen uit de grond geschoten. En je hebt voor alle soorten films en genres en doelgroepen heb je festivals tegenwoordig. Hè, tot en met festivals specifiek over Japanse films, over Spaanse films. Er is natuurlijk mijn oude Imagine Film Festival, wat over horror, fantasy en science fiction gaat. Ja. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is wel een filmfestival aangeleid. Heel breed. Ja. Ja. Die locaties dus, je denkt, moeten de films op het strand laten zien worden, toch? Als het film bij de sea is. Maar hoe kiezen jullie die andere locaties? Je zei al de markt, alle andere mooie plekken in Vlissingen. Hoe kiezen jullie die uit? Nou, het is heel simpel. Film by the Sea is gestart in de bioscoop Cine City. Dat is dat was de eerste megabioscoop van Nederland. Viert dit jaar ook zijn 25-jarig bestaan, net als Film by the Sea. Dus van meet af aan is hier dat festival geweest. En eigenlijk is het festival destijds ook bedacht om aandacht te genereren voor die bioscoop. Ik vond het zelf destijds ook nogal bijzonder dat er in Of All Places Vlissingen ineens zo'n gigantische bioscoop met 8 zalen werd neergezet. En de kleinste is 110 stoelen en de grootste is 750. We hebben hier, het vindt allemaal plaats onder één dak. En dan hebben we dus die speciale locaties. Maar we werken ook samen met filmtheaters in andere Zeeuwse steden. Ja. Daar zijn satellietprogramma's te zien een aantal dagen. Maar goed, het is niet zo van die locaties staan vast, laat ik het zo zeggen. Ja, helder. Tot slot, 150 films dus. Wat is jouw favoriet? Waar moeten we zeker naartoe? Ik ga gewoon zeggen, mijn favoriet is Dark Satellites. Dat is de nieuwe film met actrice Nastassja Kinski. Mm-hmm. Zij was in de jaren 80 wereldberoemd, jaren 80, 90. En is nu bezig met een comeback. Ze heeft 10 jaar niks gedaan. Zij komt bij ons. Zij is komend weekend bij ons te gast. Ze krijgt ook een oeuvreprijs. En ik gun haar het beste. En ik hoop dat haar tweede carrière een grote vlucht gaat nemen. Dus ik pleit voor Dark Satellites, de nieuwe film met Nastassja Kinski. Al die films dus vanaf vrijdag te zien in Vlissingen, want dan begint Film by the Sea. Hartelijk dank Jan Doensen, directeur van dus Film by the Sea. En daarmee komt er een einde aan deze nacht van EO. Zometeen dan is er Vroeg van BNN Vara. Wij zijn er volgende week dinsdag op woensdagnacht weer. Heel graag tot dan en voor nu een mooie woensdag. NPO Radio 1.